Het verdwijnt uit je directe omgeving, raakt uit zicht, begint aan een ander leven. Zo voelt het een beetje nu Mark Rutte na bijna 14 jaar Den Haag gaat verlaten en naar Brussel verhuist. Is het dan zijn politieke behendigheid die ik ga missen? Misschien ook wel. Maar het is eigenlijk iets anders. Dat heeft met zijn taalgebruik te maken. Zijn stem die niet meer rondzingt in ons land. En dan niet eens zozeer om wat hij zegt, meestal is dat wel overwogen, nee, maar meer hoe hij het zegt. Of nog anders, hoe die klinkt. Rutte heeft een prettige stem. Het geluid dat hij laat horen is warm en aangenaam en meestal klinkt hij optimistisch. Zo van, we lossen het wel op. Die toon, die klank, die manier van praten, dat optimisme, dat alles zal ik vooral gaan missen. Zijn stem tilt de taal een beetje op. De NAVO mag blij met hem zijn. Hij schijnt in Brussel op kamers te gaan wonen. Welkom in de Taalstaat. Samen alleen op bed, in haar hoofd lijkt ze weggevlogen. Ze heeft me alles verteld daarnet, toekomstbeelden omgebogen. Want ik zag haar altijd voor me, samen met haar glas in mijn hand. Klein kind op schoot en een glimlach op een rim. Ongelooflijk goed liedje is dit. Het verdient het om bekend te worden. Ik hoor het al in gedachten bij Radio Tour de France. De tekst vertelt van hartzeer. Een man die voelt dat zijn vrouw bij hem weg wil gaan en niet weet wat hij daarmee aan moet. Hij houdt nog van haar. En wat een liedje is dit toch. Vorige week was hij in de Taalstaat. Teun met een H. En schrijft hij Hama met een hoofdletter. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Pieter Klok over het afscheid van het Witte Boekje door zijn krant, de Volkskrant. Wim Daniels met vrolijk stemmend nieuws. Sven Vits over de taalschat Pijpenlijntjes van Jacob Israël de Haan. Marcel Steeman is een nieuwe inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom van de Dikke Vandalen met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink van onze talen spelleider in het Spelspel. Kevin de Leeuw uit Leeuwarden en Marion Knaap uit Dorwert zijn de Spelspelspelers. Jeffrey Spalburg spreekt over zijn Kitty Kotti-conferentie. En René Appel met de TNA van Guylaine Plag. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Het Groene Legioen deelde deze week een gevoelige klap uit aan de witte selectie. In de heftige woordenstrijd capituleren steeds meer witte spellers. Naar eerder de NOS ruilt nu ook de Volkskrant het witte boekje in voor het groene boekje. En dus schaart de krant zich na 18 jaar alsnog achter de spellingwijziging van 1995, waarbij pannenkoek voortaan als pannenkoek werd geschreven. Dag Pieter Klok, goedemorgen. Goedemorgen. Hoofdredacteur van de Volkskrant. Ja, waarom staken jullie na 18 jaar het verzet? Er zijn een aantal redenen voor. Er waren steeds meer jonge eindredacteuren die hadden gewoon geleerd dat het een pannenkoek was bij hun opleiding. Dus die waren verbaasd dat bij de Volkskrant nog pannenkoek was. Dus ja, op een gegeven moment als je een spellingswijziging maar lang genoeg volhoudt, win je altijd. Hè? Want er wordt in onderwijs onderwezen, dus dat wordt gewoon de nieuwe norm. Ja, en het blijkt toch ook dat alles went bij spelling. Ben jij nu ook gewend aan pannenkoek? Ja, het doet in ieder geval minder pijn dan in 2006. Want je had het inderdaad altijd, ja, het is maar één pan. Dus daarom is het een pannenkoek. Hè. Die regel was er ingestampt. Heb je heel hard gewerkt om die je eigen te maken. En ineens krijg je dan te horen dat het een hele andere regel wordt. Dat is gewoon lastig. Ja, naast jou zit Wim Daniels. Ja. Die hebben wij straks uitgebreid aan het woord. Wim, jij hebt meegewerkt juist aan die witte spelling. Zeker, vanaf 1995. En we hebben heel veel edities gemaakt van het witte boekje. Maar de witte spelling bestaat zelf al niet meer in feite. Wij zijn er op een gegeven moment mee gestopt, omdat het toch heel veel op elkaar ging lijken. En ik moet eerlijk zeggen, omdat het groene boekje, de laatste editie, is ook stukken beter dan dat vreselijk slechte eerste boekje. En dat pannenkoek, ben jij er inmiddels ook aan gewend? Of ben je met Pieter Klok eens, laat het maar pannenkoek blijven, wat hij in eerste instantie heeft gedacht? Ik zelf ken die regel natuurlijk wel goed en ik wil ook best pannenkoek schrijven, maar de gewone taalgebruik, Die weet nog steeds niet hoe dat met die tussen-en zit. Omdat die regel, die is echt doldwaas. En ze hadden de keuze moeten maken, ook de Volkskrant en anderen natuurlijk. Laat die tussen-en gewoon vrij, zoals de tussen-s ook is vrijgelaten. Ook door de groene spelling. Het is voorbehoedsmiddel of voorbehoedmiddel, mag je zelf weten. Pannenkoek of pannenkoek, moet je zelf mogen weten. Goed, in het hoofdredactioneel commentaar, Pieter, over deze beslissing schreef je: zelfs niet logische taal gaat uiteindelijk wennen en wordt vanzelf logisch. Ja, ik vrees dat dat zo is. Je hebt hier verschillende vormen van logica. Hè? De taalunie die dit allemaal bedacht heeft, van die pannenkoek, die heeft gewoon beredeneerd, nou, als het meervoud een N heeft, moet die tussen N ook gewoon meegenomen worden. Dat is ook een vorm van logica. En wij hebben op school geleerd, als het één pan is, moet het pannenkoek zijn. Dus het zijn twee logica's eigenlijk. En welke logica je kiest, is uiteindelijk heel subjectief. En als je de ene logica er maar lang genoeg inrampt, dan wordt het vanzelf logisch. Ik had ooit een docent die zei, begrijpen is wennen aan. Ik dacht dat begrijpen een kwestie van doorgronden was, om het helemaal doorvoelen iets. Maar hij zei, nee, maar je moet het gewoon heel vaak tot je nemen en dan went het en dan wordt het logisch. Het lijkt wel alsof we de Nederlandse taal wiskundig willen benaderen, maar we missen natuurlijk de getallen. Het is gewoon, de taal is per definitie een rommeltje, net als de mens zelf, hè, met allemaal tradities die er nog in zitten en nieuwigheden en inconsequenties en inconsistenties. Dus het is een rommeltje. Dus ik ben eigenlijk wel gevoelig voor wat Wim zegt. Geef de mensen wat meer ruimte om hun eigen taal te gebruiken. Maar eindredacteur bij een krant, die willen in principe ook eenduidigheid. Ja, er is ook een diep verlangen naar eenduidigheid in de samenleving. Dus daar moet je een beetje het midden in zien te vinden. Maar idealiter hebben we een beetje een vrije, een hippie taal. Dat was volgens mij ook de witte spelling. Was ook zo'n beweging. Hè? Het gaf heel veel vrijheid aan de gebruikers. Er werd ook aan de gebruikers gevraagd van, wat vinden jullie logisch? Ja. Ewout Sanders die schreef jaren geleden in NRC, het is een van de grote taalkenners hier ook in ons land. Uit onderzoek blijkt dat toepassing van de groene spelling in een krant van 56 pagina's bij slechts 9 woorden een wijziging oplevert. Lezers gaan er waarschijnlijk niks van merken, nee, Pieter. Maar dat is ik heb mij al die jaren ook afgevraagd, waar maken we ons druk op? Ja, maar dat is vaker bij oorlogen en strijden in de samenleving. Het gaat uiteindelijk om een heel klein meningsverschil wat tot een enorme proportie kan worden opgebouwd. Het was vooral, en dat weet Wim Daniels beter, het was vooral ook een politieke strijd. Die taalunie die was heel onverzettelijk. Die wenste niet in gesprek. Die wenste niet te praten over fouten die er overduidelijk in het groene boekje stonden. Dus het was uiteindelijk, denk ik, meer, maar Wim was erbij. Gewoon een gevecht tussen mentaliteiten. De hele stugge, steile taalunie. En is die de wat taalunie inmiddels veranderd? Is die inmiddels dat veranderd? Weet Wim beter. Ja, die taalunie is wel veranderd. Je hebt zelf inmiddels wel toegegeven dat dat echt wel heel slecht is gegaan in die tijd. Dat die groene spelling 1995 overging van pannenkoek naar pannenkoek. Er stonden zoveel fouten in dat groene boekje toen. Daar moest toen wel een witte spelling komen. Ja. Maar inmiddels is dat groene boekje noem echt nog eens een paar meer fouten dan. Ik was er bijvoorbeeld bij toen in 1995 de Taalunie een persconferentie gaf over die introductie van die groene spelling, van die tussen-en. En er was ook Corianne Timmers, die toen veel over taal schreef, en die stak op een gegeven moment haar vinger op nadat de Taalunie die tussen-en-regel had uitgelegd. En die zei maar, beste Taalunie, weet u wel dat ze in België andere meervouden hebben dan in Nederland? Hoezo, zei de Taalunie? En toen zei Corianne Timmers, ja, kijk, neem het woordje lerarenkamer. In België is de meervoud leraars en niet leraren. Dus krijg je in België lerarenkamer en in Nederland lerarenkamer. En toen vroeg de Taalunie, nu kent hij veel van die voorbeelden. Ik geloof dat ze toen zei 197. Ja, want dat was ook nog het vermoeden. Ja, tot in het kabinet, die notulen zijn later openbaar geworden, dat de Belgen hun spelling probeerden op te dringen. Want er verdwenen ook heel veel accentjes. Hè? Appel, wat toch een accent tegu of graaf, denk ik. En zo'n graaf, ja. Dat mocht ook niet meer. Dat moest gewoon een appel worden, wat je dan uitsprak als appel. Dus er was ook het vermoeden dat er inderdaad tussen België en Nederland werd gestreden. Ja, en per se, hè, dat is ook zo'n woord. Hè, mocht ook geen accentje meer op. Verwacht je, Pieter, tot slot, dat de resterende media die nog vasthouden aan de witte spelling, ik weet niet eens of ze er zijn, jullie zullen volgen? Nou, ik denk dat een aantal heeft het al gedaan, was al eerder hiermee. En anderen doen het een beetje sluipende wijs. Ja. Die maken er niet zo'n nummer van. Nee. Precies zoals Wim zegt, die witte spelling is ook een beetje langzaam. Ook was er eigenlijk al een beetje gestorven, wel zeggen. En wanneer kan ik het zien in de Volkskrant? Vandaag al? Ja, als het goed is wel. Ja. Ja, ik hoop dat alle uitredacteuren zich de keurig gaan houden. Is dat vandaag de eerste dag? Nee, maar afgelopen maandag zijn zijn jullie begonnen. Dus maar het sluit niet uit dat er nog een recalcitrante, wat oudere eindredacteur is die gewoon... We zullen het de komende tijd zien bij de Olympische Spelen. Als het gaat om Femke Bol bij het hordenlopen... Ja. Is het hordunloper of hordunloper? Ja? Ja. En dan ben ik benieuwd wat de Volkskrant gaat spellen. Dat wordt de lakmoesproef. Oké, dan gaan we daarop letten. Hartelijk dank, Pieter Klok. Graag gedaan. De taal in de zaterdagkranten. Het is op verschillende wijzen dat je de krant kunt lezen. Dat geldt ook voor de zaterdagkranten natuurlijk. Het is ook een kwestie van hoe je er tegenaan kijkt. Iedereen doet dat op zijn of haar eigen wijze. Maar er is maar één kijk die typisch is voor Jeroen van Kan. En dat is de Jeroen van Kan-kijk. Goedemorgen, Frits. Goedemorgen. Er zijn van die momenten, Frits, dat je tijdens het lezen van de weekendkranten voelt als een antropoloog die een onbekend bergvolk heeft ontdekt, dat achterstevoren praat en als voornaamste lekkernij de stinkdierensoep kent. Dat overkwam me bij het lezen van een stuk in de Volkskrant van Harold Kraak onder de kop Hardstyle door de mentale wasstraat, schrijft hij over bezoekers aan Hardstyle Festival Defcon 1, die zichzelf eerst even spiritueel opfrissen voordat ze zich overgeven aan het raven. Ik ben natuurlijk zo oud dat ik eerst de raven las, Frits. Een mentale boost heet dat. Na afloop zeg je dankjewel dat ik hier met mijn tribe ben. Je krijgt er tools en technieken aangereikt voor een rijker mentaal leven. Je gaat in een gong bath, een sessie breathwork. En als dat allemaal achter de rug is, zegt de man van de wasstraat, zet een intentie voor dit weekend. Bijvoorbeeld, wees echt aanwezig, dat je achteraf niet denkt, het is er maar voorbij gevlogen. Zet je intenties, Frits. Je kunt wel de wekker zetten, volgens mij, met je intenties. Dat heb ik nog nooit gedaan. Misschien ga ik het proberen. Ja. Dat is natuurlijk overgenomen uit Engels. How to set intentions, net als tools en tribes en breathwork. Geen gereedschap, geen stam of stevig robotje ademhalen. Nee, Engelse woorden. En dan bij die stam willen horen, dat is ook iets. Er zijn ook nu dating apps waar je eerst moet invullen bij welke stam je hoort. Hadden we nou niet juist afscheid genomen van in stammen leven? Daar was volgens mij ooit een reden voor. Ik behoor tot de stamlozen, wat overigens dan weer niks helpt, want dan hoor je weer bij de stam van de stamlozen. Dus er is geen ontkomen aan. Niet alleen daar, Trouw publiceert, daar is voert Engels de Boventoon, Trouw publiceert een afscheidsinterview met woonminister Hugo de Jonge. Die heeft het over een boulevard of broken dreams, het nieuwe kabinet wat hem betreft, over the story of my life, het aangaan van de uitdagingen, story of zijn life, en over de dark side van zijn werk. In het FD staat een stuk met als kop rouwverzachters. Daarin onder meer aandacht voor Loop Living Cocoon. Dat is een levende doodskist, Frits. Gemaakt van mycelium en hennepvezels. Engels wordt steeds meer mainstream, zou je kunnen zeggen. Gangbaar, zou je vroeger zeggen. Ja. Wat ook steeds meer mainstream wordt, is ambtelijk Nederlands. Dat eerst bij ambtenaren begonnen, nu in het mainstream taalgebruik is terechtgekomen. Ergens op inzetten, bijvoorbeeld verbinden. Je zou alle nieuwe bestuurders een verbandtrommel cadeau willen doen. In de Volkskrant wordt stilgestaan bij het vertrek van Mark Rutte als premier. Een man die weinig stippen op de horizon zette. Daar heb je een uitdrukking, Frits. Persoonlijk vond ik het een voordeel dat Rutte geen stippen op de horizon plakte. Ooit gehoord van horizonvervuiling? Er zitten zoveel stippen op tegenwoordig dat je de horizon zelf niet eens meer kunt zien. Nog zo'n begrip is natuurlijk beren op de weg. Een jaar lang stond het Nederlands slavernijverleden centraal, schrijft de Volkskrant. Activisten zien het als een stap op de lange weg naar herstel. Het nieuwe kabinet is echter een beer op die weg. Ja. Er is nog meer aandacht voor beren in de weekendkranten. Of aandacht voor dieren in de weekendkranten, maar dan wel exoten. Trouw schrijft over de distelvlinder. Die is de oceaan overgestoken. Dus een exoot komt hier naartoe. Schrik je van, toch? De distelvlinder. Wat gaat hij hier aanrichten? Geen idee. Jean-Pierre Gele schrijft over de oranje pistoolgarnaal. Daar ben ik nog banger voor, Frits, wat die allemaal gaat doen. Ik was na het lezen van het weekendkranten enorm toe aan een mentaal modderbad, Frits. Van daarna ga ik naar zee om de horizon te zien. Als je goed kijkt, zie je daar rood gestipte ongelikte beren oplopen. Dat is nu nog een exoot, maar binnenkort is hij hier. Ik dank je wel, Jeroen. Twee kandidaten. Wie speelt het beste? Wie gaat naar het groot dicté der Nederlandse taal? Straks het spelspel. Taalverliefd. Als dat woord op iemand van toepassing is, is het wel op Wim Daniëls. We hebben hem al gehoord. Geboren in Aarle-Rikstel, 1954. Alles wat Wim Daniëls schrijft of vertelt, en dat is veel, zo schreef hij al 126 boeken, heeft met taal te maken. Ook de tv-serie Dorp, dat immers weer gebaseerd is op een boek van hem. Of Nederland op film, waarbij hij de taal in en om het huis gesproken als bijvangst meeneemt. Hij is ook dit jaar weer, tot ons grote genoegen, de schrijver van het Groot Dicté der Nederlandse Taal. En er is nog meer om te melden. Zo verschijnt 1 augustus na de dikke Daniëls, nu ook de dunne Daniëls. En hij heeft nieuws voor ons. Hij gaat iets vertellen wat we nog niet weten. Maar dat komt zo meteen. Dag Wim. We hebben je al gehoord. Maar laten we eerst eens even met de kussens verder gaan die voor je neus liggen. Daarop staan de gezichten van Robert Long, van Ina Boedierbakker, Anton de Kom. Stel je bent moe. En dat kan ik me voorstellen met iemand die zo actief is als jij. Op welk kussen zou je dan het hoofd even willen leggen? Robert Long, 50 jaar geleden volgens mij, 1974, kwam zijn fantastische LP uit Vroeger en Later of Vroeger of Later. Vroeger of Later, en die gaan wij binnenkort behandelen als taalschat. Ah, dat is zo'n fantastische LP. Ja. Neem dat nummer Kalverliefde dat erop staat. Hoe Robert Long dat zong. Ook met zoveel liefde, zo fijn. Waar gaat dat lied ook alweer over? Over je eerste liefde als je heel jong bent. Je weet nog niet precies hoe het moet allemaal. Op een gegeven moment denk je, moet ik het niet uitmaken? En bij Robert Long speelde natuurlijk ook homoseksualiteit mee. Waarvan hij is er echt heel belangrijk voor geweest. Zeker. Om dat meer geaccepteerd te krijgen. Maar al die nummers op die LP, die zijn geweldig. Ja. Jezus redt en Mien staat erop. En toe maar jongens, de beuk erin. Ja, dus Robert Long zou ik direct zeggen. Ja, en wat kun je zeggen over de taal van Robert Long dan? Heel fijn. Als je dat nummer Kalverliefde bekijkt, dan is dat echt heel goed gecomponeerd. Ook mooie woordkeuze. Het woordje Kalverliefde zelf vind ik natuurlijk al fantastisch. Ik heb het ooit volgens mij opgezocht en het blijkt toch al in de 18e eeuw in het Nederlands voor te komen. Kalverliefde. Mooi woord ook, ja, hè? Ik vind het een schitterend woord, ja. Robert Long. Ja, Robert Long. Wat ik me afvroeg, bij 126 boeken heb je inmiddels geschreven. Lees je meer dan dat je zelf schrijft, toch nog? Dat wel, ja. Want ik heb ook nog een boekenrubriek, een wekelijkse boekenrubriek in Max Magazine. Ja. En daar behandel ik elke week toch 2 of 3 boeken die ik altijd in positieve zin bespreek. Ik ga geen tijd verspillen aan boeken waarvan ik zelf zeg, ja, die zou ik niet zo positief bespreken. Waarom zou ik dat doen? Liever positieve boeken. Maar dat betekent dat je meer boeken wil lezen. Wil je de goede eruit kunnen halen? Ja, ja. Ik krijg elke week van uitgevers heel veel boeken toegestuurd. En dan kan ik toch wel vrij snel zien welke boeken spreken mij het meest aan. Maar waar zie je dat dan? Ja, meestal aan de eerste alinea wel. Eerste alinea, dat is ook voor jezelf. Hè. Als je zelf aan een nieuw boek begint en je hebt meteen een goed gevoel bij deze alinea, begin van het boek, dat bevalt goed, dan kun je ook snel verder. En zo geldt het ook voor een boek dat je leest, vind ik zelf. Ja, maar wat moet die alinea dan hebben? Want jij bent natuurlijk uitermate gevoelig voor de taal. Is het dan de taal die jou aanspreekt? Het is toch vooral de stijl. Bijvoorbeeld, ik heb zeer onlangs nog een boek gelezen van Manique Sarkar uit Groningen. Mm-hmm. Ossenkop. Echt een nieuwe roman. Nou ja, fantastisch roman. Omdat het bij hem ook gaat, en dat merk je meteen al in het boek, over de moeilijke manier van communiceren van een slagerszoon die echt de zaak wil vernieuwen, maar niet goed is om dat over te brengen. Vond ik een heerlijk roman. Merkte ik meteen aan de eerste pagina. Heb ik ook besproken. Ja, ja, dat is toch wel mooi dat je dat dan. En hou je daar dan ook rekening mee dat als je zelf boeken schrijft, dat jouw eerste alinea moet deugen? Ja, zeker, zeker. De eerste zin moet zelfs meteen deugen. Ja? De eerste zin moet deugen. Ja, ja, die moet meteen toegankelijk zijn. Dat moet meteen geen clichématige zin zijn. Maar vooral voor mij speelt ook mee dat die toegankelijkheid groot is. Bij het schrijven doemt mijn moeder nog altijd achter het scherm op. Mijn moeder heeft alleen lagere school gedaan. En waarom zou mijn moeder niet mijn boeken mogen lezen? Als ik moeilijke woorden ga gebruiken. In mijn boeken, en klinkt misschien een beetje overdreven, maar in mijn boeken zul je niet zo snel het woordje relevant tegenkomen. En waarom niet? Ik kende mijn moeder niet. En dan zeg je weg met dat woord. Ja, zeg ik weg met het woord. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. En als je dan geschreven hebt, Wim, lees je het dan ook wel eens hardop voor? Zeker, dat vind ik heel belangrijk. Dat doe je altijd? Ja, doe ik altijd. Omdat dan het ritme van de taal het best tot uitdrukking komt. Kijk, ik heb ook 5 jaar lang columns gelezen bij Spijkers met Koppen. Ja. En dan was het heel belangrijk dat ik vooraf thuis die columns hardop las, want dan weet je, nou, daarover ga je struikelen als je spreekt. En als maar je dan weet je dat je gaat spreken, maar, ja, maar dat geldt ook voor het schrijven dus. Zeker, als je over gaat struikelen als je spreekt, struikel je er ook over als je het leest. Dus dat ritme is in de taal natuurlijk heel erg belangrijk. Ooit was het zo dat Aristoteles zelfs zei, leestekens die moet je niet willen gebruiken, want je moet eigenlijk uitgaan van de ritmiek van de zin. En dat vond ik eigenlijk wel mooi gezegd van hem. En dat betekent toch dat je hardop moet lezen om die ritmiek te kunnen voelen. Over dat hardop lezen gesproken, Wim. Je hebt nieuws voor ons. Ja, en zeker. Wat is dat nieuws? Daar hebben we de luisteraars al 3 dagen warm voor gemaakt. Maar wat is het? Wat ga je doen? Ik ben uitverkoren om dit jaar op 4 oktober de voorleeslunchtekst te mogen schrijven voor ouderen. Elk jaar is er een voorleeslunch voor ouderen. Omdat voorlezen niet alleen voor kinderen belangrijk is, maar voor iedereen belangrijk is. Zeker ook voor ouderen. Zeker ook voor ouderen die misschien wat in een isolement zitten. En ik mag dit jaar de tekst schrijven. Moet een verhaal zijn van 1800 woorden. En behalve dat was de opdracht, maak er een opwekkend verhaal van. Zodat mensen niet, als dat verhaal op 4 oktober door het hele land wordt voorgelezen, ook op de tv, bij Max wordt het voorgelezen. Jij leest het voor, hè? Bij Max op de televisie. Ja. Ja. En dat mensen niet weggaan van, ja, het leven is inderdaad is niet te doen. Nee, ik wil mensen, zeg maar, een vrolijke tekst meegeven. Als ze ook de opdracht dan zeggen, hey, fantastisch, ik heb er weer zin in. Ja, maar Jan Berk is je voorgegaan, Jan Siebelink, Vonne van der Meer, Yvonne Kuls, Kees van Koten, Maarten Spanje, niet de minste. Ja. Ja. En hoe werkt het dan vervolgens? Want dan heb je deze opdracht, 1800 woorden. Het moet opwekkend zijn. Je gaat het voorlezen op 4 oktober. En schiet er dan meteen een gedachte je hoofd in? Weet je al waar je het over gaat hebben? Ja. En wil je dat al prijsgeven aan ons? Voorzichtig. Ja, ik lig er dan over te praktiseren in bed. Dat doe ik ook wel graag, praktiseren in bed. Vrolijk praktiseren. En toen schoot op een gegeven moment mijn tante Toos mij te binnen. Tante Toos? Tante Toos uit Helmond, die in Helmond bij V&D op de lingerieafdeling werkt. Zo zei ze het ook. Lingerie, dat was eigenlijk niks. Lingerie was het. En die kwam altijd bij ons één keer in de week samen met haar man Ome Jan. Kaarten, jokeren. En tante Toos was zo'n fenomenale tante. Die, met haar heb ik zoveel meegemaakt dat ik dacht, ik ga tante Toos als uitgangspunt nemen. Maar wat heb je dan met haar meegemaakt? Nou ja, tante Toos heeft mij bijvoorbeeld, om één voorbeeld te geven, leren twisten. Tante Toos die rookte als een ketter ook. En dan kwam ze op die Solex bij ons aan. Op een gegeven moment zei ze tegen mij, Menneke, toen was ze net van de Solex stapt, Menneke, zei ze, Menneke, zal ik jou eens leren twisten? En toen nam ze nog een hijs van die sigaret. En toen hoorde ze dat peukje op de grond, dat nog brandde. En zei ze tegen mij, en dan moet jij dat peukje gaan staan uitdraaien. Eerst met je rechtervoet en daarna met je linkervoet. Zo heb ik twisten geleerd van tante Toos. Ben ik haar altijd dankbaar voor geweest. Ja, en zal in jouw ik heb er nou al zin in op die 4 oktober. Maar zal je ook nog een kleine verwijzing geven naar de dunne Daniels? Of komt die in het verhaal over tante Toos helemaal niet voor? Nee, die komt daar helemaal niet in voor. Nee, de dunne Daniels is echt een eenvoudig boek waarin alle gangbare regels voor de Nederlandse taal op een rijtje zijn gezet. Hoe zit dat nu met die spelling? Wanneer moet ik nu dt schrijven? Wanneer moet ik geen t schrijven? Hoe zit het met de grammatica-regels? Het verschil tussen hen en hun? Dat leg ik allemaal stuk voor stuk uit. In de dunne Daniels. De dikke Daniels, Frits. Ja. Daar ben je eigenlijk nog verantwoordelijk voor. Een paar jaar terug was ik hier te gast. Ja. En toen zei je, het wordt toch tijd dat jij een omvangrijk boek over taal gaat schrijven met je taalplezier erin. Heb ik gedaan, want jij droeg toen zelfs de titel aan, de dikke Daniels. Ja, ik ben dit vergeten, maar ik geloof dat het zo zeker is. Ja, ja. Maar toen heb ik dus de dikke Daniels geschreven, waarin breed over taal uitweid, met veel plezier. En de dunne Daniels is dus een karig boek met alleen de spellingregels, de taalregels. Karig, ik heb er al in gebladerd. Het verschijnt 1 augustus. Je vertelt in dat boek dus inderdaad over de functie van woorden, over de betekenis van woorden, dat het van belang is dat je, dat vond ik een echt heel leuk stukje, dat je de goede woorden gebruikt. En je geeft een aardig voorbeeld. Je haalt een artikel aan over beren die in de Verenigde Staten bij een gezin in de tuin waren beland. En je citeert een nieuwspagina die schrijft, de dieren klommen onder een poort van de woning in San Gabriel door. En waarom kan die zin niet? Nou, als je klimt, dan ga je niet onder een poort door. Dat is bijzonder lastig. Ik heb het geprobeerd, want ik heb thuis een poort. Ik dacht, nou ga ik eens onder die poort doorklimmen. Lukt niet. Nee, het moet wel logisch blijven. Maar zo kijk jij dus naar taal. Ja. Dus, en dat valt, het zou mij niet opgevallen zijn, Wim. Het zou me niet opgevallen zijn. Ja. Nou ja, om zo'n ander voorbeeld te geven. Ik neem in de dunne Daniels ook een voorbeeld op over het woordje sissen. In heel veel boeken wordt er iets gesist, vooral in romans. Maar heel vaak is dat niet te sissen, omdat er geen sisklank in zit. Ik heb eens ooit een boek gelezen dat begon met de zin, ho, siste hij. Ho, kun je niet sissen. Ik ben toen zelfs met het boek naar mijn buurvrouw gegaan. Die heeft een kunstgebit. Ik zeg, doe dat kunstgebit eens uit, probeer ho te sissen. Lukt niet. Ja. Kom jij ooit nog wel eens los van die taal? Nee, dat denk ik niet. En dat hoop ik ook niet, wil ik ook niet. Want die taal is natuurlijk fenomenaal. Hè? En dat je raakt ook daar niet in uitgeleerd. Mijn liefde voor taal is ook begonnen met het ontmaskeren van woorden. Dat ik ontdekte dat elk woord een masker op heeft. Ja, dat begon in feite ook met het woordje, met mijn dialectwoorden, zo'n woordje als appelsien. Toen ik me opeens afvroeg, appelsien, wat is dat nou voor een woord? En dat bleek natuurlijk een omkering te zijn van sinaasappel, maar ze gaan allebei terug op een appeltje uit China. Nou ja, toen ik dat ontdekte, dacht ik, ja, maar als dit bij alle woorden zo is, dan is dat fenomenaal. Maar Wim, is er nou nog een taalkwestie waarvan je zegt, dat heb ik, die houdt me mijn hele leven al bezig en dat heb ik nog nooit op kunnen lossen? Ja. Is er zo'n kwestie? Ja, zeker. Welke kwestie is dat? Ik weet nog steeds niet zeker, terwijl ik me daar toch uitvoerig mee bezig heb gehouden, ik weet nog steeds niet zeker waar het woordje fiets vandaan komt. Ik vind fiets het allermooiste woord dat wij in het Nederlands hebben, omdat het ook zo. Daar heb je toch laatst een optreden over? Zeker, filosofietsen. Filosofietsen. Ja. Er zijn 6 verklaringen voor, maar we weten niet welke verklaring de juiste is. En welke 6 verklaringen zijn er dan? Dat het een verbastering is van velocipede. Dat het afgeleid is van het eerste geluid dat de fiets maakte, die piepte nogal van piep, piep, piep naar fiets, fiets, fiets. Dat het afgeleid is van vitesse, verkorting van fiet, snel, dat fiets heeft geleid. Dat het een verkorting zou zijn van het woordje, of een verbastering zou zijn van het woordje fietsen, van fietsenpveert. Twee Vlaamse professoren denken dat. Een vervangingspaard, een fietsenpveert. Want we zeggen tegen de fiets ook nog wel eens een stalen ros. Maar ik zelf denk dat Wat denk je zelf? Dat het afgeleid is van Eli Cornelis Fiets. Een fietsenmaker in Wageningen in de tijd dat het woordje fiets opkwam. Eli Cornelis Fiets met een V geschreven. En toen het voor het eerst in de Nederlandse taal stond in de Arnhemse krant, werd het ook nog met een V geschreven. Okay. Eli Cornelis Fiets in de Hoogstraat in Wageningen. Ik heb nog één vraag voor je, Wim. Is jouw taal in de afgelopen 50, 60 jaar veranderd? Ja, zeker. Soms gaat dat onmerkbaar. Er zijn mensen die zeggen, ik heb ooit die taal zo geleerd en die moet altijd zo blijven. Dat gaat niet gebeuren. De taal verandert soms voor jezelf ook onmerkbaar. Is toch fantastisch? Is fantastisch, ja. Goed. Wij glijden mee met de taal. Goed dat je er was. Het was een groot feest. Succes met de voorleeslunch. Dat weten we nu, 4 oktober. Initiatief van de Leescoalitie. En we zien je natuurlijk heel graag bij het Godicté, de Nederlandse taal. Wim Daniëls, dank je wel. Zondagavond weer te laat. Urenlang voor ons in praat. Ik blijf het liefst de hele nacht. Soms dan drink ik iets te veel en weet ik niet meer wat ik wil en niet wat ik van jou verwacht. Ik handel naar gevoel, ik handel niet naar mijn geweten. Wil voelen wat ik voel en het een plekje kunnen geven. Ik ben door jou veranderd, maar oh lief, ik had niks anders hier gewild. Want ik wil weer laten rennen. Ik zoek weer naar de drama en ik maak het weer te groot in mijn hoofd. Ben ik weer te ver gegaan? Je voelt zo ver bij mij vandaan, want God, ik heb weer alles hier verdoofd. Soms duw ik je weg, maar toch voel ik me zo begrepen. Je hoort wat ik je zeg en hebt het nooit aan me verweten. Ik ben door jou veranderd, maar oh lief, ik had niks anders. Eigen tijd en haar stem dwingt je om er naar te luisteren. Het is de nieuwe van Mo, Nergens Liever heet het. Beetje onzeker over haar liefde en haar gevoel voor die ander, maar fijn in zijn armen, dat wel. De taalschatten van de taalstaat. Pijpenlijntjes van Jacob Israël de Haan. De taalschatten van de taalstaat. Het is morgen precies 100 jaar geleden dat de Nederlandse schrijver-dichter Jacob Israël de Haan in Jeruzalem werd vermoord in opdracht van de zionistische terreurorganisatie Haganah. Hij was toen 42 jaar. Over het leven van Jacob Israël de Haan, een broer trouwens van Carrie van Brugge, valt heel veel meer te vertellen, maar voor vandaag beperken we ons in de taalstaat tot een bijzonder boek dat hij heeft geschreven. Dat verscheen in 1904. Het vertelt het verhaal van de liefde van de mannen Joop en Sam en van het pure Amsterdamse leven in de pijp. Vandaar dat het boek Pijpenlijntjes heet. Welkom Sven Fitsen. Dank je wel. Goedemorgen. Universitair docent moderne Nederlandse letterkunde in Utrecht. Je hebt over dit boek van Jacob Israël de Haan een lezing gegeven. De titel daarvan is Zonder verlangen, mannelijkheid en affect in pijpenlijntjes. Wat bedoel je met zonder verlangen? Nou, wat me opvalt en wat me diep raakt in deze roman is dat de hoofdfiguur Joop, die ook de verteller van de roman is, eigenlijk vooral leidt onder zijn verlangen. Hij heeft een diep verlangen naar, naar een homoseksuele liefde en relatie. En dat daarvoor is in de cultuur, de samenleving waarin die leeft, geen ruimte, toch niet in de openbaarheid. En zijn goede vriend en vermoedelijk liefdespartner Sam, die wil het eigenlijk ook niet. Hè. Die wil eigenlijk bij voorkeur een heteroseksueel bestaan opbouwen als arts. Die wil ook trouwen, hè? Ja, die wil trouwen. Die wil een maatschappelijk prestigieuze positie als arts met een mooi huis en zo. Dus die zit helemaal niet op die homoseksuele, dat verborgen homoseksuele leven te wachten. En dus eigenlijk komt Joop erachter dat hij beter af is zonder zijn verlangen. Dat hij eigenlijk het hoogste wat hij kan bereiken is een leven in sereniteit. Een leven zonder al te veel verlangens. Ja. Wat een hele buitengewoon tragisch. Buitengewoon droevige slotsom van die roman is. Het eindigt met het opgeven van het verlangen. En daar vrede en rust in vinden. Ja, ja, ja. Het boek had nogal wat consequenties toen het uitkwam. Wat betekende het voor hem? Hij was journalist bij het Volk. En wat betekende dat? Ja, nou, hij verloor die baan. Ja. Dus hij kwam in de problemen en werd ontslagen als onderwijzer. Precies, dus voor hem had het grote sociale consequenties. Het was volgens mij een ontzettend moedig boek. Er moet een ontzettend dappere man geweest zijn om dit te durven publiceren. En de ironie is, of de tragiek misschien ook wel, is dat hij door de contemporaine emancipatiebeweging die ijverde voor meer acceptatie van homoseksualiteit, dat hij ook niet echt goed lag bij die beweging. Hè. Daar vonden ze hem toch te somber, te melancholisch. En hij schetste voor de homobeweging van die tijd toch een onvoldoende positief beeld. Ja. Laten we naar dat boek gaan, Sven. Misschien eerst dan een passage die meer vertelt over Joop en Sam. Ja. Om dat te illustreren, zou je een stukje willen voorlezen, krijgen we ook de goede indruk van de stijl van Jacob Israël daar. Yes. Vlak voor mij stond hij, zijn ogen donker flonkerden. Toen ging hij naar de kamerdeur en draaide de sleutel om. Blinkwit lichtte de slag door de zwartstilte. De hele kamer leek ernstig nu, de dingen strak. In mijn hoofd een gruisgedoezelde duizeling. En een slag op mijn wang bloedrood. Diepziek en huilend viel ik op de grond neer voor de canapé. En ik voelde alleen dat Sam mij sloeg. Niet meer dat het ophield. En pijnpiepend lei ik op de grond. Wakker werd ik op mijn bed en Sam zat naast mijn hoofd. Dag Jopie. Dag Sam. Is het weer over? Nog niet. Het is wat geluwd nu, maar ik voel me nog lang niet goed. Heb je pijn, boy? Nee, zo erg was het niet voor ons. We zijn toch eenmaal een mal stel. Ja, zeg, ik ga maar een poosje alleen wonen. Vind je dat ook niet het beste? Ik weet niet. Wanneer wil je gaan? Dadelijk. Ik heb de sleutels van juffrouw Kater. Maar hoe laat is het dan? 2:30. Maar je kan toch niet midden in de nacht weggaan? Je weet toch best, je kan toch best tot morgenochtend wachten? Nee, ik ga nou. Het is veiliger. Dan breng ik je. Ja, jij koos dit uit. Waarom juist dit fragment? Ja, ik vind het een heel ontroerend fragment. Het fragment laat heel mooi die gewrongen relatie tussen die twee jonge mannen zien. Wat ik ook heel mooi vind, is de stijlbreuk. Dat is typerend voor de roman Pijpenlijntjes. Jacob Israël de Haan gebruikt de ene keer een hele poëtische, een beeldrijke en klankrijke taal. En dat wisselt hij dan af met spreektaal, met dialogen, soms ook in dialect. En hier zie je heel mooi dat het eerste stukje dat ik voorlas, gebruikt heel erg die artistieke taal, die gekunstelde taal, en roept daarmee stemming op, sfeer op. En je, in het stukje dat eraan vooraf gaat, is de taal nog conventioneel. En plots voelt Joop die stemming omslaan. Hij voelt van, oh, er is iets. En dat komt in die taal terug. En dat zie je terug in de taal. De taal wordt plots gekunstelder, wordt poëtischer. Wordt ook onpersoonlijker. Wat mij opviel is, twee zinnen, blinkwit lichtte de slag door de zwartstilte. De hele kamer leek ernstig, nu de dingen strak. Het valt op, Sam geeft die slag, maar in de taal is het de slag zelf die licht door de zwart stilte. Dus eigenlijk de handeling van Sam wordt verduisterd. De slag wordt onpersoonlijk gemaakt. En het is het gevoel wordt toegeschreven aan de ruimte en niet aan Joop zelf. Het is dus iets van, wat in de taal, in de stijl wordt opgeroepen, wordt niet letterlijk benoemd, maar de stijl zelf voegt eigenlijk een betekenis toe. Aan de taal. Aan de taal, In het boek worden we heen en weer geslingerd, Sven, tussen het leven in de pijp en het liefdesleven van Sam en Joop. En Joop die een jongen meeneemt naar huis. Ja. Zou je dat stukje willen voorlezen weer? Precies, ja. De hij in dit fragment is dus die jongen Koos. Ja, Koos. Vreemd wit verlicht zat hij bij de tafel in fel gouden lichtening en dronk. Onderwijl praten we wat. Wat doe je met het geld? Ik weet het nog niet, geef het aan mijn meisje. Zo heb je een meisje? Zeker ook elke avond een ander. Nee, meneer, ik heb al meer dan een jaar dezelfde. We gaan misschien gauw trouwen. Zo, het is goed, drink nog maar wat. Je krijgt nou nog een half uur om te drinken, maar dan moet het ook uit zijn. Langzaam dronk hij zich dronkener en prachtiger werd de gouden gloed van zijn ogen, die vreemd wijd en licht overwaast glinsterden, maar dan strak blonken in één dronkenheid. Zijn slanke lijf beefde onder de witte doek die licht plooiig langs hem afviel. Eindelijk dronk hij niet meer, liet slap zijn arm neerhangen. Het was tijd. Ja. Klinkt verliefd. Ja, ik verliefd weet ik niet. Uiteindelijk, die Koos is een jongen, een jonge jongen. Hè, hij vindt hem prachtig. Hij vindt hem prachtig. Hij voelt een ongelooflijk verlangen naar die jongen, naar dat lichaam. Maar het is een prostituee. En hij, die jongen, die moet zich eigenlijk helemaal lam drinken om zich over te geven aan die daad. En daar, in dat tweede stukje, dat ook weer die poëtische stijl hanteert, zie je dat de spanning die je op voelt, die opwinding, die anticipatie, die voel je in de stijl, die heel intens wordt, heel poëtisch, heel klankrijk. Maar de climax waar het naartoe werkt is ook weer diep treurig, want die jongen verliest half het bewustzijn, die moet zich echt half bewusteloos drinken voordat hij zich kan geven aan aan de daad. Sven, dat is de teksten die we tegenkomen als het over Joop en Sam gaat. Ja. Maar het is ook heel Amsterdams. Hè? Ja. Het is ook de taal van de pijp. We komen juffrouw Max tegen. Ja. Zij verhuurt de kamer aan Joop, geloof ik. Hè? Ja. Ja. We gaan naar je luisteren, Sven. En dan krijgen we een beeld van die Amsterdamse taal. Nou, of je een beeld van de Amsterdamse taal krijgt, weet ik niet. Maar in ieder geval van die manier van leven. Precies. Ja. Nou, er is dus een partijtje met mensen die ook in dat gebouw wonen. En ook met de eigenaar van het gebouw. Eet graag lepelden ze lauwvette soep, die op elke lepel een geel laagje achterliet. En dikker vet stol de laatste lesje op de borden. Hoe is dat soepie? Vroeg juffrouw Max. Dat soepje is best, dat soepje is heel best. Dik praatte man van huisjuffrouw vergenoegd. Er zit ook maar even niks in. Als ik het zei, zou je er gewoon van schrikken, juffrouw Bramer. U weet ook wat een goede soep toekomt, maar zeg u nou of deze zijn recht het, ja of nee? Hij is heel goed, vond juffrouw Bramer. Kom, wie wil er nog een bordje? Ander is zeker nog wel beneden. U toch nog wel, meneer Driessen? pratender aten we tweede bord, geel vettiger nog dan de eerste kleine gladde vetstukjes tussen de draadklonterige vermicelli. Feest, praat, vrolijkheid begon weer op de luid leven in dempdoezige eetkamer, die toch fris bleef met twee hoge ramen open en geur van buitenbosgroen en bloemen. Jee, wat heb ik het warm, dikzuchte man van huisjuffrouw. Juffrouw Mac, zet alsjeblieft nog een raam open, nog één. Ja, Sven, ja. Wat opvalt, dikzuchten, dik praten, ja. Feest, praat, vrolijkheid, dempdoezig, buitenbos, groen. Ja. Het houdt niet op. Het zijn allemaal nieuwe woorden. Dat is ook kenmerkend voor Jacob Israël de Haan. Het is kenmerkend voor Jacob Israël de Haan. Het is ook wel in bredere zin kenmerkend voor de literatuur van de Sven de Siecle. Je zag het al bij de Tachtigers en bij Lodewijk van Dijssel en zo. Hij doet dat hier ook. Nieuwe combinaties. Het vaak. Gaat maar door, het hele boek door. Ja, het hele boek door. Ook zelfstandige naamwoorden die als werkwoord gebruikt worden. Heel veel combinaties van kleuren en werkwoorden enzovoort. Wat ik hier fraai aan vind, is dat het ook echt betekenisvol is. En misschien nog opvallender is ook dat in deze passage soms de lidwoorden wegvallen. Ja, en je krijgt dus eigenlijk een interessante stijlbreuk tussen dat hele volkse, dat wat gezellige, en dan die echt hier zeer kunstmatige taal die toch voor mij een gevoel van distantie oproept, alsof die Joop zich net niet helemaal kan geven of kan binden of zo. In dat boek, Sven, is buitengewoon veel te lezen. Ja. Over Joop, over Sam, over de manier van wonen in de pijp. Ja. Ik kende het boek niet. Het heeft me echt helemaal gegrepen. Ik kan het iedereen aanraden om te lezen. Het is nog steeds verkrijgbaar en het wordt uitgegeven bij Atheneum. Dat dacht ik, maar dat gaan we nog even na. Dank voor je komst. Hartelijk dank. Wat kan ik doen als de aarde niet meer draait? Als alles van toen met de storm is weggewaaid? Ta brise mon cœur, ik ta langue néerlandaise. Maar ik doe alsof, want ik laat je niet los. Jij zegt dat je gaat, maar je parle français. Parle français maintenant. Als ik je niet versta, dan telt het niet, nee. Dan telt het niet mee, maintenant. Want tu parles cru en je praat met vuur. Is het laatste uur vannacht. Jij zegt dat je gaat, maar ik kan niet alleen. Het is voor een moment. Tu parles français. En ik zing tegen mezelf. Ik kan het niet horen. Geen adieu, geen vaarwel. Un jardin rempli avec des beaux fleurs. Aujourd'hui c'est la fin, je te coupe mon cœur. Nu nog maar een stap en je bent door de deur. Jij zegt dat je gaat, maar je parle français. Parle français maintenant. Als ik je niet versta, dan telt het niet, nee. Dan telt het niet mee, maintenant. Want tu parles cru en je praat met vuur. Is het laatste uur vannacht. Jij zegt dat je gaat, maar ik kan niet alleen. Dus voor het moment. Tu parles français, non. Parle français. Zo mooi als Claude de Nederlandse taal laat dansen met het Frans. Als ik je niet versta, dan telt het niet mee. Tja, die twee talen creëren natuurlijk ook een schemergebied. Dat maakt het lied spannend. En ik maak me zo sterk dat ik dat al terug ga horen in dat heerlijke radioprogramma Radio Tour de France. De Tegelstaat. Het oranje vuur lijkt ook in de digitaalstaat wat gedoofd. Er is alleen nog een licht oranje gloed zichtbaar, afkomstig van de schermen waarachter wij onze inwoners treffen. Vandaag is dat de nieuwe inwoner, Marcel Steeman, oud-wethouder en provinciaal statenlid voor D66 in Noord-Holland. Tegenwoordig regioadviseur bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en bedenker van de nationale discussie- en ophefkalender. Goedemorgen Marcel, wat is dat voor een kalender? Dat is een kalender waarin ik in december een voorspelling doe waar de ophef voor het hele jaar over gaat. Het zijn 365, soms 366 voorspellingen over waar mensen zich over druk gaan maken. En dus voor iedere dag heb jij dan een voorspelling? Voor iedere dag is er een voorspelling over. En wat is dan de voorspelling voor vandaag? Voor vandaag is het een lange ontsnapping van Mathieu van der Poel, die uiteindelijk leidt tot net zo'n gele trui als ik vandaag aan heb. Ja, want het staat hier: kalender van der Poel oppermachtig in het geel na indrukwekkende solo. Dus zegeviert hij, ik geloof dat ze in Rimini eindigen vandaag. Ja, klopt. Hè? Alleen mijn sportvoorspellingen zijn legendarisch slecht. Dus ik heb het meestal. Dus ik denk dat ik de Nederlandse supporters ga teleurstellen aan het einde van de dag. Er hangt een zweem van vergistoerisme rond de afgezonderde Oranje-spitsreiziger die in volle voorbeschouwing tussen het grijsblauwe woon-werklegioen op zoek is naar zijn felgekleurde roedel. Dat schreef je dinsdag op de dag van de voetbalwedstrijd Nederland-Oostenrijk. Verklaar je nader, Marcel. Het vergistoerisme is een fenomeen wat uit de begindagen van de ophefkalender nog stond. Dat waren de Lonely Planets, waar Koninginnedag nog in stond, maar waar Koningsdag uiteraard voor in de plaats was gekomen. Ja. En dat gaf altijd een heel mooi beeld van een eenzame, volledig opgedoste Amerikaan, compleet in het oranje, op een station, op zoek naar de horsende massa die op die dag er niet was. En datzelfde dat gebeurde eigenlijk in de Oranje Spits. Vroege wedstrijd van op het WK of op het EK. Ja. En dan zie je soms mensen die al in vol ornaat klaar zijn voor de wedstrijd. Terwijl het grijsblauwe legioen nog gewoon van woon naar werk werk naar woon gaat. En het grijsblauwe legioen, daarmee zeg je iets over de kleren. Over de kleding van het kantoorpersoneel dat nog helemaal niet in oranje stemming is. Ik wil nu weten wie er verdomme gisteren is vergeten zijn lucky oranje onderbroek aan te trekken. Wie is vergeten op het winnende plekje op de bank te gaan zitten. Wie heeft nagelaten 3 keer de wc door te trekken vlak na het eerste fluitsignaal. Wie heeft het gisteren verkeerd gedaan? He? Schreef je daags na de met 2-3 verloren wedstrijd tegen Oostenrijk. Dus het lag helemaal niet aan Koeman. Of nee, het elftal. Nee. Ik zag interviews met al die arme oranje spelers. Met de trainer, met Ronald Koeman. En ik dacht, ja, maar zij kunnen er ook helemaal niks aan doen. Ik denk dat er iemand is vergeten oranje tompoesen te kopen. Of misschien is begonnen met het dakje in plaats van het kontje. Ja, en dan gaan de dingen mis. Dat soort dingen, dat kan natuurlijk niet. Nee. Ja, je schrijft op je discussie een ophefkalender, wat een mooi ding zeg. Bloedeloze 0-0 tegen Oostenrijk betekent einde EK voor oranje. Dus het viel eigenlijk nog mee. Zoals gezegd, mijn sportvoorspellingen zijn legendarisch slecht. Dusdanig slecht dat ik zelfs Sifan Hassan erop heb gezet dat ze haar enkel verzwikt. In de hoop dat ze dat juist niet doet, omdat mijn kalender zo slecht tijdens uitkomt. Je zegt iets heel, heel vervelends. In de hoop dat het dan niet gebeurt. Exact, omdat ik zo slecht kan voorspellen. Een bloedeloze 0-0 tegen Oostenrijk was het zeker niet. En uit het EK liggen we ook nog steeds niet. Dus dat geeft maar aan hoe slecht mijn voorspellingen op sportgebied zijn. Je deelde een artikel van de satirische website De Speld met als kop Van Basten: Nederland was totaal niet voorbereid op Oostenrijk. En dan zeg jij: sinds wanneer doen jullie aan daadwerkelijk betrouwbare, goed onderbouwde nieuwsberichten? Dit ging alle satire voorbij. Dit was volgens mij ook geen satire. Ik ben groot fan van De Speld, maar dit bericht dat stelde me teleur. Want het lijkt wel alsof ze daadwerkelijk een nieuwsredactie hebben die daadwerkelijk het nieuws bijhoudt. Die pot die sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Maar ik denk dat ze dit eerder bedacht hebben voordat ze die wedstrijd hadden gezien. Zou zomaar kunnen, maar zo ver vooruit gedacht als de ophefkalender hadden ze niet. Nee. Naar aanleiding van het nieuws in Trouw gisteren dat ook demissionair CDA-staatssecretaris Marnix van Rij door Wilders was benaderd, was eergisteren trouwens, om premier te worden, schreef journalist Chris Alberts op Blue Sky: de potentiële premierskandidaten van Wilders, kan iemand er een lijn in ontdekken? Plasterk, Van Rij, Schoof, waarop jij reageerde met blanke oude mannen? Ja, dat is natuurlijk een klein beetje de lijn die je in zulke soort kandidaten ziet. En het is helaas nog steeds wel zo dat je en blank en oud en man moet zijn om voor bepaalde functies in aanmerking te komen. Dat vind ik eigenlijk heel erg jammer om te zien. Ook aan sowieso de opstelling die bedacht is bij het nieuwe kabinet. Tijd voor de zomervraag. Welk boek moet ik lezen en waarom? Ja. Ja. Ja, ik heb daar heel veel reacties op gehad. En daaruit blijkt maar dat ik niet meer helemaal bij ben in welke boeken er populair zijn op dit moment. Eentje die vaak genoemd is, ik kom er nog op terug. Dus ik denk dat ik ook op deze vraag nog een keertje terug moet komen. Er is iets lulligers dan tieners op een fatbike, volwassenen op een fatbike. Ja, de fatbike-discussie, als je het hebt over digitaal, dat is er eentje. Er zijn een hoop mensen die hopen dat de fatbike eindelijk eens een keer aan hun buckler-momentje toe zijn. En dat die er eens een keertje uitgaan. Maar ik zag laatst een vrij grote volwassen man op zo'n fatbike. En toen dacht ik, oké, ja, laat die kinderen lekker. Dit is toch nog ietsjes erger. Ja. Marcel Steeman, je was voor de eerste keer in de digitaal staat. Ik hoop dat je vaak terugkomt. Ik hoop het ook. Ik heel leuk vinden. Hartelijk dank. Tot zover het eerste uur van dit programma. We zijn zometeen in het tweede uur graag bij u terug. Met onder meer Jeffrey Spalberg. NPO Radio 1. Vrouwen voelen zich vaak onveilig in de publieke ruimte. Ik heb geen vertrouwen meer in mijn omgeving. En door de dingen die er bij mij zijn gebeurd, heb ik niet meer het gevoel om op straat te gaan zonder mezelf bedreigd te voelen. Hoe kunnen we onveilige plekken veiliger maken en er zelf aan bijdragen dat vrouwen zich veiliger voelen? Luister naar Pointer Data. Op NPO Radio 1. Morgenavond vanaf 6 uur bij KRO NCRV. Wie luistert, weet meer. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Ik wil een tijdje in het buitenland gaan werken met mijn nieuwe boekhoudprogramma. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon, want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Nu in Museum Voorlinden. Kom genieten van de verbluffend realistische sculpturen van Rom Huick. De beeldhouwer met een waanzinnig oog voor detail. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovanek.nl. NPO Radio 1, 12 uur. Met Tom den Boon en het woord van de week. Voor het Groot Dicté de Nederlandse Taal spelen we het spelspel van René Appel met de TNA van Guylaine Plag. In Iran is een tweede ronde nodig bij de presidentsverkiezingen. Meer daarover in het NOS-journaal door Dorot Megens. In Iran is duidelijk wie de eerste ronde van de presidentsverkiezingen hebben gewonnen. Aan die verkiezingen deed een hele trits aan extreem conservatieve en iets minder conservatieve kandidaten mee. En nu zijn er dus twee over na die eerste ronde. Buitenlandredacteur Lennart Swols. Lennart, welke twee gaan door na die volgende ronde? Nou, dat is Jalili, een zeer conservatieve hardliner die heel dicht bij de hoogste leider Khamenei staat. Hij is voormalig nucleair onderhandelaar en heeft in die rol ook heel veel westerse diplomaten het leven heel zuur gemaakt. Het is niet een man die bekend staat om het sluiten van compromissen. Hij heeft een erg anti-westers beleid, wil liever naar het oosten kijken. Dus een echte hardliner, een beetje wat we bij de vorige president ook zagen. En daarnaast hebben we ook de hervormingsgezinde Pezeshkian. Die wil wel de banden aanknopen met het Westen. Die wil de nucleaire onderhandelingen weer nieuw leven inblazen. Is bijvoorbeeld ook heel kritisch op de strenge kledingvoorschriften voor vrouwen in het land. Dus een hervormer, maar wel een gematigd hervormingsgezinde kandidaat. Hij is niet iemand die het radicaal anders wil doen. En hij heeft ook al vaker gezegd dat hij loyaal is aan de hoogste leider Khamenei. Dus dat zijn de twee kandidaten die doorgaan. Ja. En procentueel haalde die Pezeshkian nog wat meer stemmen binnen dan de hardliner, hè? Ja, klopt. En dat is toch wel verrassend. Kijk, in Iran worden de kandidaten van tevoren heel zorgvuldig geselecteerd. Dus die verkiezingen zijn niet vrij, de smaken zijn beperkt. Pezeshkian, een hervormer, mocht wel meedoen. Nou, dat was al eigenlijk een verrassing toen we dat 2 weken geleden hoorden. Dat heeft het regime waarschijnlijk gedaan omdat ze zich zorgen maakten om het opkomstpercentage. Dat is al jaren historisch laag in Iran. Nu was de gedachte, laten we een hervormer meedoen. Gaan er meer mensen naar die stembus toe? Maar hij is niet een dusdanig grote dreiging dat hij ook echt veel stemmen zal krijgen. Nou ja, dat opkomstpercentage is 40%, dus historisch laag. Normaal werkt dat in het voordeel van de conservatieven. De vertrouwelingen van het systeem gaan dan stemmen. Maar die waren dit keer ook verdeeld, omdat je naast Jalili, die door is naar de tweede ronde, ook Kalibaf had. Dus die hebben de stemmen verdeeld. En die verdeeldheid heeft dus geleid dat nu een hervormingsgezinde kandidaat toch de meeste stemmen heeft gekregen. Dus een laag opkomstpercentage en een hervormingsgezinde kandidaat die de meeste stemmen heeft. Ja, dat is wel echt nieuw in Iran. Ja, want ze hebben die hervormingsgezinde kandidaat toegelaten om het opkomstpercentage wat hoger te krijgen. Maar dat heeft dus niet helemaal gewerkt. Nee, dat is een beetje de lezing, ook wat veel analisten zeggen. Dat hebben ze geprobeerd. Bij de vorige verkiezingen, presidentsverkiezingen, waren het alleen maar conservatieve hardliners die meededen. Nou ja, dat was ook een laag opkomstpercentage. Toen hebben ze dus gedacht, nou, laten we die hervormer meedoen om zo dus een grote middengroep in Iran naar die stembus te krijgen. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk wel een risico en dat blijkt nu ook, want hij heeft dus de meeste stemmen gekregen deze ronde. Ja, en kan het ook meespelen, dat lage opkomstpercentage, doordat er op sociale media opgeroepen werd om de verkiezingen te boycotten, dat tegen ze heeft gewerkt? Nou, dat heeft zeker tegen zich gewerkt. Kijk, je hebt in Iran een groep, vooral jongeren. Ik heb ook contact met die mensen in Iran. Die vertrouwen dat hele systeem eigenlijk sowieso niet meer. Dus die hebben ook meegedaan aan de protesten 2 jaar geleden. Na de dood van Mahsa Amini. Hè, de vrouw die haar hoofd ook niet goed droeg. Ja. En is overleden na het handelen van de moraalpolitie. Nou, die groep heeft ook opgeroepen tot een boycott. En dat is best wel een grote groep jongeren die gewoon niet gaat stemmen. En dus ook op hebben geroepen tot die boycott. Ja. Nou is vrijdag al de tweede ronde, 5 juli. Dan moet duidelijk worden wie van die twee de nieuwe president van Iran wordt. Beide zitten zo rond de 40. Eentje net boven, ander net onder de 40% bij die eerste ronde. Wie maakt nou de meeste kans, denk je? Ja, dat is nog wel lastig te zeggen. Kijk, er gaan 2 kandidaten door. Dus die verdeeldheid bij die conservatieven is weg in die zin. Jalili is nog de enige conservatieve kandidaat. Dus als al die conservatieve stemmers zich nu achter hem gaan scharen, is de kans groot dat hij de meeste stemmen krijgt. Aan de andere kant is er ook een hele grote groep in Iran die nooit zo goed weet wat ze moeten doen. Nou ja, die zijn niet naar de stembus gegaan, want het opkomstpercentage was historisch laag. Maar ja, als die nu denken, we kunnen kiezen tussen een ultraconservatieve hardliner die heel slecht voor ons is, of iemand die iets gematigder is, die we ook niet vertrouwen. Maar ja, dan is dat misschien toch de beste optie. Ja, als die mensen nu ineens denken, we gaan toch stemmen vrijdag, dan kan die uitslag nog wel eens heel verrassend worden. Over een week weten we meer. Dankjewel voor nu, Lennart Volfs. In een loods in Moerdijk in Noord-Brabant heeft de politie gisteren 3000 kilogram cocaïne gevonden. Drugs zaten in een uitschuifbare bouwkraan. Mark de Graaf van het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant. Meneer de Graaf, 3000 kilo, dat klinkt als een grote vangst. Ja, het is inderdaad een van de grotere vangsten in ons gebied. Er is recent, 1,5 week geleden, in Vlissingen ook een grote vangst gedaan van 3600 kilogram cocaïne. Maar 3000 kilogram is ook een van de grotere vangsten. En hoe bent u deze lading op het spoor gekomen? Nou, naar aanleiding van de verschillende verdachte situaties rondom een bedrijf dat zwaar materieel importeert vanuit Zuid-Amerika, heeft de zeehavenpolitie het uitgebreid onderzoek gedaan. En uit dat onderzoek bleek dat afgelopen week er een grote telescoopkraan werd ingevoerd via de haven van Antwerpen. En die kraan die arriveerde gisteren bij het bedrijf in Moerdijk. En daar is de politie binnengevallen en heeft de cocaïne aangetroffen. Wat zijn zo de verdachte zaken die u bij dat bedrijf heeft gesignaleerd de afgelopen tijd? Ja, daar kan ik u op dit moment nog geen mededeling over doen. Oké. En het zat in ja, normaal gesproken komt dat, hoor je dan die verhalen, het zit in fruit tussen de bananen of de ananassen. Dit keer zat het in een uitschuifbare bouwkraan. Hoe zat het daarin verstopt? Ja, criminelen die bedenken steeds weer nieuwe manieren, omdat hun oudere manieren steeds beter bekend zijn bij politie en justitie. Hoe de drugs precies gestopt zaten in de kraan, kan ik u in het belang van het onderzoek nog niks over zeggen. Nee. Maar we kunnen ons daar een beetje een voorstelling bij maken. Er zijn ook mensen aangehouden, hè? Dat klopt. Er zijn 3 mannen aangehouden, waaronder de eigenaar van het bedrijf. Een 64-jarige man uit Oosterhout, een 43-jarige man uit Westmaas en ook een 32-jarige man uit Cambodja zijn aangehouden. En die zitten nu vast, alle 3? Die zitten op dit moment vast in het belang van het onderzoek. En ik kan u ook nog vertellen dat er 2 woningen zijn doorzocht in Oosterhout en Westmaas. En wat is daar gevonden? Ja, daar zijn wapens en geldbedrag zijn aangetroffen. Ja, en u maakt eruit op dat dat te maken heeft ook met deze drugshandel. Dat is niet onwaarschijnlijk, maar onderzoek zal er moeten uitwijzen. Mark de Graaf van het Openbaar Ministerie, dank u wel. Oud-Jumbo-topman Frits van Eert werd 10 jaar geleden al verdacht van witwassen, meldt het AD. Justitie deed toen onderzoek naar een drugscrimineel uit Friesland, waarbij crimineel geld werd witgewassen. Verdachte geldstromen liepen via Jumbo. Op dit moment wordt Frits van Eert verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. In Roosendaal in Noord-Brabant is vanochtend vroeg op straat een man van 57 doodgestoken. En kort daarna is een 35-jarige verdachte opgepakt. Wat de aanleiding is geweest voor de steekpartij weet de politie niet. Op de plaats van het incident in een woonwijk in Roosendaal stond een bestelbus met geopende deuren. Of die van de verdachte of van het slachtoffer is, is niet bekend. De Amerikaanse justitie heeft bij de aanklachten tegen kapitoolbestormers een wet verkeerd gebruikt, zegt het Hoge Rechtshof in Amerika. De beslissing kan gevolgen hebben voor verdachten en mensen die al een straf hebben gekregen. Veel rechtschoppers zijn ook veroordeeld op basis van andere aanklachten. Het NOS-journaal. En dan is het 12 uur geweest. De Tour de France is begonnen. De Tour. 176 renners, verdeeld over 22 ploegen, leven de komende weken op de fiets. Steven Dalebout staat bij de start in Florence in Italië. Steven, goedemiddag. Goedemiddag. En die eerste, dat wordt meteen een hele pittige, hè? Zo, dat kun je wel zeggen, ja. Ze zijn alle 176 vertrokken een paar minuten geleden. Ze stonden voor mijn neus en zijn nu onderweg voor een etappe van 206 kilometer naar Rimini. Waar 7 klimmen in zitten. 4 van de derde categorie en 3 van de tweede categorie. De parcoursbouwer Thierry Gouvenou noemde dit trots een rollercoasterrit door de Appenijnen. En dan heb je ook nog de hitte van vandaag, 33 graden. En dan kun je wel zeggen dat het een enorm zwaar begin is van deze Tour de France. Ja, wie moeten we in de gaten gaan houden, die eerste etappe? Dat is dan ook meteen wel heel erg lastig, hoor. Want normaal dan rol je zo'n Tour de France in en dan heb je al een paar verhaallijnen waardoor je denkt van nou, die wel en die niet. Wat mij betreft kan het heel veel kanten op vandaag. En ik denk ook dat er heel veel renners zijn die denken een kans te hebben. Omdat het ook zo'n geaccidenteerd terrein is, kun je tegelijkertijd ook kijken al naar het klassement. Pogacar heeft een, zegt hij zelf, ideale voorbereiding gehad. Van Vingegaard, de winnaar van vorig jaar, van Visma, weten we dat hij dat niet heeft gehad. Die viel in april heel, heel hard en heeft lang moeten herstellen. Voor het eerst dat we hem zien, hè? Het is voor het eerst dat we hem weer zien. Hij heeft niet gekoerst. Dus wat ook boven deze dag hangt, gaat Pogacar en zijn ploeg meteen al een aanval doen om Vingegaard op afstand te rijden. Okay. Ze eindigen vandaag in Rimini en dat is in de wielergeschiedenis een bijzondere plek, hè? Ja, dat is een plek waar, of dat is de plek waar Marco Pantani in 2004 overleed. Een grote wielerheld in de Italiaanse geschiedenis. En zo krijgt deze eerste Tour de France in Italië ooit. De eerste Tour de France start in Italië ooit. Ook meteen een Italiaans randje. En dat is dan een niet al te vrolijk randje, want hij overleed daar inderdaad. Ja, treurig op een hotelkamer in Rimini. Rimini is een badplaats. De grootste badplaats van Italië. Met, ik geloof wel, 14 kilometer strand daar langs de kust, langs die plaats. Dus dan heb je meteen een beeld van waar we naartoe gaan rijden. Maar dat duurt dus nog ongeveer 200 kilometer. Steven Dalebout, dankjewel voor jou en je collega's. Graag vanmiddag hier bij Radio Tour de France op Radio 1. Het weer zonnig en droog, 20 graden aan de kust, mogelijk 26 in het binnenland. Later wel wat bewolking en tegen de avond in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Vanavond en vannacht op meer plaatsen in het zuidoosten en het oosten van het land regen. En morgen dan trekt die regen weer weg en dan wordt het maximaal 23 graden. Helene de Geest, waar is het druk? Nou, ik zou bijna willen zeggen waar niet. Het is namelijk heel erg druk op de weg. 180 kilometer file staat er. Het heeft onder andere te maken met wegwerkzaamheden. Het wordt ook nog steeds aan de grens gecontroleerd. Dat merk je op de A12. En bij Amsterdam zijn wat problemen. Onder andere door een ongeluk op de A10 bij de Koentunnel. En daardoor is het helemaal vastgelopen op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. De vertraging is daar 20 minuten. Door een eerder ongeluk een lange file op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Gorkum. Vanaf knooppunt Ridderkerk is de vertraging 35 minuten. Alle rijstroken zijn er wel weer vrij. Op de A16 Breda-Rotterdam ook ruim 20 minuten oponthoud tussen Hendrik-Ido-Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Er zitten ook veel omrijders bij vanwege de afgesloten Benelux-tunnel in de A4. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen de afrit Oud-Beijerland en Willemstad 8 kilometer file en ruim een half uur vertraging. Ster. Prikkel nu je zintuigen in de tentoonstelling True Colors. Axe Nobel Art Foundation in Kunstmuseum Den Haag. Tickets via kunstmuseum.nl. Money, money. Ja, je hoort het goed. Jackpot alert. De hoogste jackpot van Nederland staat nu extreem hoog. Dus koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Nu in Fotomuseum Den Haag. Boris Michailov, Oekraïens dagboek. Scherpzinnig en pijnlijk actueel. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl. Nieuw, de Lifestyle Collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle Collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Lees de nieuwe Nicky French, Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Oh, klap anders even de spiegels in. Schat, ik heb wel vaker in een parkeergarage gereden, hoor. Nou, niet in deze zo te zien. Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €225. Allianz Direct. It's not hard to be smart. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Ik wil een tijdje in het buitenland gaan werken met mijn nieuwe boekhoudprogramma. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via hetromeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen wonder hoe het met de taal staat. Frits Spits. Goedemiddag. Afgelopen dinsdag keek ik naar de wedstrijd Oostenrijk-Nederland en kon mijn ogen niet geloven. Wat ik zag waren dolende voetballers, op een enkele uitzondering na, een gapende afgrond tussen verdediging en middenveld. Ik kon het niet aanzien en ik geloof dat ik toen voor het eerst van mijn leven bij een wedstrijd van Oranje de televisie heb uitgezet. Te erg voor woorden. Welk woord schoot me toen te binnen? Ik weet het nog precies, omdat ik het even later tegenkwam op de site van het AD. Precies hetzelfde woord. Het troostte me dat ik niet de enige was die het dacht, die dat ene woord nodig had om te beschrijven wat hij zag. Welk woord? Onthutsend. Welkom in de taalstaat. Wat er is. We doen vanavond alles anders. Gaan het allemaal verbranden. Totdat er niks meer van over is. En daar gaan we dan. En hier staan we dan. Ik zie een ketting van mensen. Elke schakelen deurt op momenten. Ik was zo boos op jou, maar ook zo trots. Als ik zie waar je vandaan komt, we gooien trauma's op tafel. Eén sorry, nog een sorry en het spijt me. Ik had geen idee wat er speelde, ik begrijp je. Ik zit opzij mijn pijn en mijn trots. Ga je met me mee vanaf? Laat het vuur weer branden aan de zee. Vanaf alles in de vlammen op het lege strand. Vonken tot de hemel. We dansen om het vuur. Dansen om het vuur. En zingen na na na na na na na na na na na na na na. Dansen om het vuur. Na na na na na na na na na na na na na na. Dansen om het vuur. Wil me niet meer langer groot houden. Ik heb niet het overzicht. Veel te veel gezien en onthouden. dans met mijn ogen dicht. Leven laten leven en de wind zorgt voor het vuur. Dit feestje lijkt een afscheid, dus ik blijf zo lang het duurt. Ik heb te lang met mijn eigen onzin gelopen. Nooit echt geleerd, ik bedoel niet verkeerd. Maar alle ouders hebben shit meegenomen. Hun eigen patronen gereanimeerd. En ik weet, ik probeer mijn best te doen. Is niet meer wat een mens kan doen dan vergeven. Dus stook het vuur tot de lucht kleurt aan de hemel. Ga je met me mee, vanaf. Laat het vuur weer branden aan de zee, vanaf. Alles in de vlammen op het leeg gestrand. Vonken tot de hemel, we dansen om het vuur. Dansen om het vuur, dansen om het vuur. Diggy Dex en Typhoon, Dans om het vuur. Wat een heerlijk lied. We klapten allemaal mee hier in de studio. Diggy Dex heeft zich voor even teruggetrokken. En zijn tour, die in september zou beginnen, die heeft hij uitgesteld om even tot rust te komen. Dat kan ik me voorstellen als je zo'n enorm razend leven leidt als hij. Dat is goed voor hem en uiteindelijk voor ons allemaal natuurlijk. Dit Dans om het vuur schreef Diggy Dex samen met René van Mierlo. Zij staan nog op de gastenlijst van de taalstaat van vandaag. Ton den Boom van de Dikke Van Dalen met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink van Onze Talen, spelleider in het spelspel. Kevin de Leeuw uit Leeuwarden en Marion Knaap uit Doorwerth zijn de spelspelers. En Jeffrey Spalburg spreekt over zijn Kitty Kotti-conference. René Appel met de TNA van Guylaine Plouffe. Het woord van de week. In het boekje Nederlandse spraakkunst uit 1935 wordt stilgestaan bij de overwinning die de taalpuristen destijds hadden geboekt bij het vernederlandsen van de voetbaltaal. Eerst werden ook hier woorden als corner, goal, free kick en halftime gebruikt, maar uiteindelijk wonnen hoekschop, doelpunt, strafschop en rust. Vroeger leidde de referee de match, nu leidt de scheidsrechter de wedstrijd, schrijven de auteurs van het boekje. Een beetje een schijnoverwinning weten we nu, want een groot deel van onze nieuwe Nederlandse woorden zijn ontleend aan het Engels. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen. Goedemiddag, Ton. Goedemiddag, Frits. Geldt dat ook voor het woord van de week van vandaag? Is dat ook weer ontleend aan het Engels? Ja, inderdaad. Het is wel een vertaling uit het Engels. Het is namelijk het woord swiftflatie. En dat is inderdaad een vertaling van swiftflation. Het is een economische term. Het is natuurlijk gevormd met het woord inflation in het Engels. Dus inflatie in het Nederlands. En Swift, het eerste deel van Swiftflatie, verwijst naar Taylor Swift. De bekende en zeer succesvolle popster die volgende week volgens mij 3 keer optreedt in Nederland. Ja, ja, klopt. Oh jee, en dit is dus genoemd naar een popster, Swiftflatie. Ja, dat komt niet zo heel vaak voor. We hebben natuurlijk wel Beatlehaar. Dat is een heel oud, een beetje albollig woord. Dat is ooit genoemd naar de Beatles. En we hebben de Beyoncé-vlieg. Maar Swiftflatie is wel een redelijk uniek woord. Het is heel interessant dat Taylor Swift vooral economische termen oplevert. Want naast Swiftflatie is bijvoorbeeld ook het woord Taylornomics bekend. Maar goed, dat heeft ook wel met het Swiftflatie te maken. Want als Taylor Swift ergens komt optreden, dan wordt het publiek erg kooplustig. Dus de consumentenbestedingen nemen scherp toe. Wat kopen ze dan? Ja, ze kopen kaartjes, maar wat dan nog meer? Drankjes, merchandise, albums, nou ja, goed, afbeeldingen. Maar sowieso, kennelijk zorgt Taylor Swift ervoor dat mensen in een goede, kooplustige stemming geraken. En ik heb in een economisch artikel gelezen dat de inflatie in de regio waar Taylor Swift optreedt tot 0,2% kan oplopen. Aha, dat is nog bescheiden, toch? Nou, ik denk dat ze bij de Nederlandse Bank er anders over denken. Want 0,2% inflatiestijging tijdelijk is best wel veel. Dat zou het beleid van de bank kunnen dwarsbomen. Zo hoor je alweer dat ik niets van inflatie of economie begrijp, Ton. Heb jij een kaartje trouwens voor het optreden van Taylor Swift? Ik zou bijna zeggen dat kan ik niet betalen. Maar die zijn enorm duur. Maar ik vind het best wel grappige muziek maken. Maar nee, ik laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Nou, ik vind het wel goed hoor. Wat is je definitie, Ton, tot slot? Ja, Swiftflatie, dat is inflatie die het gevolg is van een tijdelijke stimulering van de consumentenbestedingen rond een optreden of reeks optredens van popster Taylor Swift. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen. Ik dank je wel. De meest veelzeggende quote van de week. Er is deze week veel gezegd over onze minister-president Mark Rutte, die afscheid neemt van het ambt dat hij bijna 14 jaar heeft bekleed. Over het algemeen is iedereen zeer over hem te spreken, waarbij met name zijn optreden na het uit de lucht schieten van de MH17, nu bijna 10 jaar geleden, en zijn handelingen tijdens de handelwijze tijdens de coronacrisis worden geroemd. Maar wat collega-politici over hem zeggen, of ex-politici, is natuurlijk extra interessant. Die hebben hem van dichtbij meegemaakt. Die weten zelf hoe ingewikkeld de politiek kan zijn. Alexander Pechtold is een van hen. Net als Mark Rutte, ook in 2006 in de Kamer begonnen, inmiddels directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Alexander Pechtold was de gast in Nieuwsuur. Ilko Bos van Roosentaal vroeg hem of Rutte een goede secretaris-generaal van de NAVO wordt. Dit antwoordde Pechtold. Zeker, een verbinder, een dealmaker. Iemand die altijd nog een achterdeurtje weet te vinden om het op te lossen. En, we gaan hem missen, want ik gebruik het woord niet snel, dit is een staatsman. In dit geval was ook de gezichtsuitdrukking van Alexander Pechtold veelzeggend. Alsof je kon zien dat wat hij zei zeker niet voor iedereen gold. Dat hij het woord misschien zelfs maar één keer in zijn leven laat vallen. Daarom was ook wat hij zei zo opvallend veelzeggend. Rutte, een staatsman. En een compliment dat Mark Rutte mee kan nemen naar Brussel. In zijn bagage nu ook deze veelzeggende uitspraak van Alexander Pechtold. De meest niet-zeggende quote van de week. Het leek nog het meest alsof Martin Bosma, de Kamervoorzitter, door AI werd aangestuurd. Alsof hij iets zei wat hij niet wilde zeggen, maar wat hem als het ware werd ingegeven. Het was alsof hij de controle over zichzelf was kwijtgeraakt. Ik kon wat hij zei in ieder geval niet rijmen met alle teksten die hij daarvoor had gesproken. Wat zei Martin Bosma in het NOS-journaal van woensdag 27 juni? Ik betreur dat het zo gegaan is. Ik had er graag naartoe willen gaan. Slavernij is een zwarte bladzijnde geschiedenis. Ik had graag willen bijdragen aan die herdenking. Hij gaat dus niet, dat weet u inmiddels. Hij spreekt hier van een zwarte bladzijde in de geschiedenis. Maar hoe moeten we die zwarte bladzijde van hem lezen? Hij zei eerder in de Kamer dat hij er schoon genoeg van had om over het onderwerp slavernij te praten. Althans, daar kwam het op neer. En nu noemt hij het ineens een zwarte bladzijde, zonder uitleg, zonder verklaring. Als hij het werkelijk vindt, als hij werkelijk met schaamte terugkijkt naar de slavernijgeschiedenis, dan heeft hij meer nodig dan alleen te spreken van een zwarte bladzijde. Nu is de bladzijde zo zwart dat ik niet kan lezen wat er staat. Niet zeggend. Spelspel. Spel zoveel mogelijk woorden foutloos binnen anderhalve minuut. Vier kandidaten wisten zich al te plaatsen voor het Groot Dicté der Nederlandse Taal, maar er zijn er nog genoeg kansen om deelname te verdienen. Ook via de wekelijkse selectietest op de site van onze taal. Daar wist afgelopen week Jaap Marschal uit Heer Hugo Waard een plekje in ons dicté-team te verdienen. De nieuwe test is na onze uitzending te vinden op onzetaal.nl/grootdicté. In de studio strijden ook weer twee kandidaten om dat felbegeerde deelnamebewijs. Ze moeten in anderhalve minuut zoveel mogelijk woorden goed zien te spellen. Degene met de meeste punten doet mee aan het Groot Dicté der Nederlandse Taal in november. Je krijgt 2 punten voor elk goed gespeld woord. Een verkeerd gespeld woord levert geen punt op. Passen kan ook. Als je denkt van, ik ga het fout doen, dan is er wel een punt aftrek. Maar dat doet bijna niemand. Dus er wordt nauwelijks gepast. De spelleider deze week is Rutger Kiezenbrink van het Genootschap Onze Taal. Rutger, goedemiddag. Goedemiddag. Jij hebt die opgave al voor je liggen. Ik heb ze hier al liggen. Ja. Moeten de deelnemers zich zenuwachtig maken? Of? Nee, ergens voor nodig. Het is te doen. Het is te doen, ja. Marion Knaap, 74 jaar, uit Dorwerth, genietend van Het Pensioen. De liefde voor taal is mij met de paplepel ingegoten. Dat schreef je ons. Hoe is dat gebeurd? Wie heeft dat gedaan? Dat was mijn vader. Die daar ja, ons echt vanaf dat ik mij kan herinneren op wees wat fout was in de Nederlandse taal. Wat als we iets zeiden wat niet goed was, dan werden we onmiddellijk verbeterd. En dat probeer ik zelf nu niet meer te doen, want ik geloof niet dat dat erg goed valt bij mensen. Maar zo is het eigenlijk gekomen. Ja, ja. En dan neem je dat je hele leven lang mee. Uiteraard, ja. En vandaar dat je meedoet aan het spelspel. Een goede basis ervoor. Je neemt het op tegen Kevin de Leeuw, 28 jaar uit Leeuwarden. Docent exacte vakken bij een opleiding voedingsmiddelen technologie. Kevin, goedemiddag. Goedemiddag. Dan zou ik denken dat je meer met cijfers dan met letters bezig bent. Of vergis ik me? Ja, dat is ook wel zo. Maar als docent is het natuurlijk wel de taak om die taal van de cijfers, wat eigenlijk ook gewoon een taal is, over te zetten naar de studenten, om over te brengen naar de studenten. En daar heb ik toch weer een Nederlands taal voor nodig. Aha. Dus je leert niet alleen exact denken, maar ook exact formuleren. Dat hoop ik wel, ja. Ja, ja. Nou, en heb je enig idee hoe je dat spelspel gaat doen? Nou, dat gaan we zien, maar ja, ik hoop goed. Nou, ja, want je bent namelijk de eerste, we hebben gelood. Jij mag beginnen. Ik zou zeggen, Rutger, ga je gang. Spelspel. Zin 1. We hadden een leuke accommodatie. Spelaccommodatie. A-C-O-M-O-D-A-T-I-E. Goed. Cellen bevatten cytoplasma. Spel cytoplasma. C-Griekse I-T-O-P-L-A-S-M-A. Goed. Zin 3. Complimenten voor je eloquentie. Spel eloquentie. E-L-O-Q-U-E-N-T-I-E. Goed. Zin 4. Daar staat een mooie kantarel. Spel kantarel. C-A-N-T-H-A-R-E-L. Goed. Zin 5. De linksvoor maakte een schwalbe. Spel schwalbe. S-C-H-W-A-L-B-E. Goed. Zin 6. Een kalligraaf is een schoonschrijver. Spel kalligraaf. K-A-L-I-G-R-A-A-F. Fout. Zin 7. De giraf is familie van de okapi. Spel okapi. O-K-A-P-I. Goed. Zin 8. De wagens reden in konvooi. Spel konvooi. K-O-N-V-O-I. Goed. Zin 9. Hij spelt je iets op de mouw, hoor. Spel speelt. S-P-E-L-D-T. Goed. Zin 10. Deze ziekte is recessief. Spel recessief. R-E-C-E-S-S-I-E-F. Goed. Zin 11. Er lagen mooie ammonieten in het museum. Spel ammonieten. A-M-M-E-N-I-E-T-E-N. Fout. Zin 12. Dit schilderij is een allegorie. Spel allegorie. A-L-L-E-G-O-R-I-E. Goed. Zin 13. Er kwam een elitekorps voorbij. Spel elitekorps. E-L-I-E-L-E-L-I-T-E-C-O-R-P-S. Fout. Zin 14. Een voorloper van kopiëren is stencilen. Spel. Ah, nou, ja, dat ging toch fantastisch, Kevin? Dat ging redelijk, ja. Ja, welk woord vond je het lastigst? Nou, ammonieten en ja, het korps. Ja, goed, dat is toch een andere letter. Ja, ja, dus je kunt bijna raden welke letter dat is. Dat denk ik wel. Straks horen we je scoren, maar nu... Marion. Spel. Zin 1. Bij deze techniek is elektrolyse nodig. Spel elektrolyse. E-L-E-K-T-R-O-L-Griekse-I-S-E. Goed. Dalí was een surrealist. Spel surrealist. S-U-R-R-E-A-L-I-S-T. Goed. Dat is een hypothetisch geval. Spel hypothetisch. H-Y-P-O-T-H-E-T-I-S-C-H. Goed. Zin 4. De wegen zijn dichtgeslipt. Spel dichtgeslipt. D-I-C-H-T-G-E-S-L-I-B-D. Goed. Zin 5. Deze kleding is unisex. Spel unisex. U-N-I-S-E-X. Fout. Zin 6. Deze muziek is nogal aritmisch. Spel aritmisch. A-R-I-T-M-I-S-C-H. Goed. Zin 7. Deze praktijken zijn onoorbaar. Spel onoorbaar. O-N-O-O-R-B-A-R. Goed. Zin 8. Hij had een bipolaire stoornis. Spel bipolaire. B-I-P-O-L-A-I-R. Ja. Goed. Zin 9. De hunebedden zijn oeroude bouwsel. Spel hunebedden. H-U-N-E-B-E-D-D-E-N. Goed. Zin 10. De taart ziet er appetijtelijk uit. Spel appetijtelijk. A-P-E-T-L-I-K. Fout. Dit smaakt naar karamel, zin 11. Spel karamel. C-A-R-A-M-E-L. Spel. Fout. Stop. Zo. Volgens mij is het verschrikkelijk spannend. Wat waren de instinkers, Rutger? Ja, zo te horen toch wel af en toe die CNK. Ze hadden allebei een CK-woord fout. Dus Elite Korps en Karamel. En ja, de dubbele... Karamels met een K? Karamels met een K, ja. En Elite Korps is? Ook met een K. Ook met een K, ook. Ja. Kevin, je staat ervan te kijken. En wat nog meer? Appetijtelijk was met dubbel P in plaats van 1 P. Oh, ja. En verder ging het best goed. Je speelde bij Bipolair nog net die eetje. Ja. Ik kwam er nog uit. Maar ik vind het zo leuk. Ik zie dat natuurlijk. Hoe jullie zitten na te denken. Ja. Dat vind ik echt een geweldig gezicht. Het is een echte intense strijd. Ja. Maar nu willen we wel weten wie er heeft gewonnen. Ja. Er is toch een duidelijke winnaar. Want er is 16 punten voor mevrouw Knaap. En 20 punten voor meneer De Leeuw. Aha. Fijn. Kevin heeft gewonnen. Ja, Kevin. We zien jou terug we weten nog niet waar. Nee. Maar we zien je terug in november. We weten ook nog niet op welke dag. En we weten wel dat Wim Daniels het groot dicteer de Nederlandse taal schrijft. Je bent er van harte welkom, Marion Knaap. Zeer bedankt dat je er was. En je hebt het ook geweldig gedaan. Allen heel veel succes ook voor degene die meedoen aan onze taalstrijd. Dat is na deze uitzending ook weer op de site te zien. Ja. Spel. Doe mee en win deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse Taal in het najaar. Ga naar nporadio1.nl/detaalstaat. Gezellig gehad, maar sinds een week of wat ben ik het meer dan zat. Ik zag je loeren naar mijn hartsvriendin. Dat is niet waar. Intussen weet ik al, je kreeg je zin. Dus er is gekletst. Voor mijn part trek je nog vanavond. Je draait van door, hoor. Vandaag. Ja, dat is echt heel erg leuk. In het Engels heet het You're Moving Out Today van Carol Bea Seger. Vertaling is meesterlijk, maar die is dan ook van Ivo de Wijs. Gemaakt in 1981, maar na meer dan 40 jaar nog steeds leuk. Je nare okselspray, grappig toch, meteen naar buiten graag. Je gaat eruit vandaag. De Taalstaat. Frits Spits. Ja, wat weten we nu werkelijk van de geschiedenis van slavernij? Ja, dat die op 1 juli 1863 in Suriname is afgeschaft. Maar hoe dan? En waarom heeft het zo lang moeten duren dat er excuses kwamen? Het zijn vragen die comedian en schrijver Jeffrey Spalburg al zijn hele leven aan zichzelf en aan anderen stelt. Hij heeft er nu een programma van gemaakt, de Kitty Kotti Conference, waarin hij wordt bijgestaan door DJ Phantom en VJ Bickle. Morgen is de voorlopig laatste voorstelling te zien in de stad Schouwburg in Utrecht. Ik zag de voorstelling afgelopen dinsdag in het Belmer Park Theater in Amsterdam. Dag Jeffrey, goedemiddag. Goedemiddag. Is conference eigenlijk wel een juist woord voor deze voorstelling? Vroeg ik me af toen ik zat te kijken. Ja, dat is een goede vraag. Ik heb het expres gedaan, omdat het ook een beetje een knipoog is. Kitty Kotti, afschaffing van de slavernij, komen steeds meer mensen achter. En een conferentie is eigenlijk de traditie, hè, van dat je iets bespreekt, dat je een conferentie hebt. Ik heb die twee woorden samengevoegd omdat ik hoopte dat mensen daar de knipoog achter zouden zien. Ja. Want het is ook een geschiedenisles, hè? Ja, eigenlijk is dat het wel. Maar ja, om een beetje het heden te kunnen duiden, moet je soms een stapje terug. Ja. Ben je bij het schrijven ervan, de research, hè, van die geschiedenis vanaf 1863, want die behandel je helemaal in je programma. Ja. Ben je op feiten gestuit waarvan je zelf eigenlijk ook niet wist dat het zo gegaan was? Ja. Wat bijvoorbeeld? Nou, het meest bizarre feit waar ik ben achtergekomen is, dat wist ik wel enerzijds, is dat niet de tot slaafgemaakte werden gecompenseerd, maar dat de eigenaar van de plantage schadeloos werden gesteld. En het geld, dat hadden ze niet in Nederland. Omdat ze de tot slaafgemaakte kwijtraakten. Ja. Werden zij schadeloos gesteld. Ja, dus je bedrijf gaat op de fles. Daar komt het eigenlijk bikkelhard op neer. En dat geld hadden ze niet in Nederland. Dus toen zijn ze gaan zoeken. En toen zijn ze in Indonesië terechtgekomen. Want daar was het zogenaamde cultuurstelsel. En dan moesten Javaanse boeren steeds meer afstaan van hun eigen opbrengst van hun land aan de Nederlandse staat. En die hebben uiteindelijk de hele rekening betaald. Dat wist ik niet. Nee, ben je ervan geschrokken? Ja, het is heel bizar eigenlijk. Als je die hele geschiedenis achter elkaar zet en je duikt erin, dan val je van de ene verbazing in de andere. Een ander ding wat ik achter ben gekomen, wat ik ook niet wist, is dat er nooit over gesproken mocht worden. Dus je zou denken 1 juli 1863, hè, afschaffing van de slavernij. Het is een geweldig groot feest. Mm-hmm. Dat was er ook alleen op die dag. Maar de afspraak was, hierna hebben we het er niet meer over. En wie maakte die afspraak? Nou, de afspraken maakte het koloniale gezag toen op tijd. Dus 1 juli was dan de afschaffing, daar was feest. Maar werkelijk waar, ook een heel bizar feit. De volgende dag moest iedereen weer aan het werk, omdat ze nog even 10 jaar door moesten bikkelen op die plantages. Dus al die feiten bij elkaar opgeteld, ja, je valt van de ene verbazing in de andere. Wat hoop je dat je publiek zal onthouden van jouw voorstelling? Nou ja, wat ik hoop is eigenlijk waardoor ik ook deze voorstelling begonnen ben. Het komt voort uit een boek wat ik heb geschreven vorig jaar. Ik ben jullie meester. En het begon er eigenlijk mee dat het tegen mijn zoon werd verteld dat hij moest oprotten naar zijn eigen land. En dat vond ik zo bizar. Hoe oud was hij? Hij was toen 8. Dus tijdens een partijtje voetbal. Ik vond het zo raar, omdat ik dacht van ja, mijn vader die kwam in 1950 naar Nederland om les te geven. Dat is ook tegen hem verteld, tegen mij verteld. En nu leven we in 2018, want toen was hij 8. En dat wordt nog steeds gezegd. Ja, dat werd gezegd. En dat triggerde bij mij heel erg van, ik laat me een boek schrijven met onze familiegeschiedenis. Om hem te laten weten dat hij alle recht heeft van de wereld om in het land te mogen wonen. En dat is eigenlijk ook een beetje de insteek geworden voor deze Kitty Kotti-conferentie. En ik zeg dan ook van, kijk, soms moet je even een stap terugnemen om weer verder vooruit te komen. Met z'n allen. Heel belangrijk. En je merkt gewoon dat er weinig kennis is over dat koloniale verleden. Maar ja, als je om je heen kijkt, hè, veel van vandaag de dag, dat komt door toen. En dat probeer ik eigenlijk. Ik moet zeggen, heel veel wat jij vertelde wist ik niet. Ook niet. Of nee. Ik wist het vaag. Ja. Maar ik wist het niet precies. Jij doet het samen met DJ Phantom. Ja. Wat is zijn rol precies? Nou, hij is heel belangrijk. Want DJ Bickle, VJ Bickle, die heeft alle beelden gemaakt. En DJ Phantom is alle beelden aan het aansturen. Dus hij doet alle cues. En er zijn nogal wat cues in deze voorstelling. Het is buitengewoon levendig. Even over die VJ Bickle. Ja. Dat is dus de man die de beelden heeft heeft gemaakt, die ook groot te zien zijn in het theater. Hij maakt een schema op een groot scherm. En daar komen de woorden centraal te staan: racisme en discriminatie. Ja. En jij trekt er allemaal zwarte lijnen doorheen. Ik denk, wat wil je er eigenlijk precies mee? Wat is het verschil tussen die woorden? Ja, precies. Dat is ook de insteek van de voorstelling. Hè? Dat ik zeg van, dat zijn twee woorden waar niemand het over wil hebben. Want anders worden mensen boos of mensen staan in een ontkenning. Of de toon, hè? Als je deze woorden, wat erachter zit, bespreekbaar wil maken, die bevalt mensen niet. Nou, dus ik had een heel schema gemaakt en hij had dan bedacht om dat te visualiseren. Omdat al die begrippen worden klakkeloos door elkaar gebruikt. Dus op geen moment was mijn insteek hiervan. Van nou, kijk, op een gegeven moment weet ook niemand meer waar we het over hebben. Maar wat is het verschil tussen, in de betekenis, het is een taalprogramma, tussen ja. racisme wat jou betreft en discriminatie? Voor mij is het oorzaak en gevolg. Voor mij is racisme de oorzaak en discriminatie het gevolg daarvan. Ja. En dan ga ik er nog dieper in van waar dat dan vandaan komt, hè? Door oorzaak. Ja. Namelijk door het verschil in ras. Dat opeens 400 jaar geleden besloten werd om rassen te introduceren. Jeffrey, we klinken nu heel ernstig, maar ik heb ook wel heel erg gelachen, hoor. Ja, nou, je presenteert de letters B, O en T. Ja. Wat betekent die B? Die B, dat staat voor boos. De O staat voor ontkenning. En de T staat voor de toon waarop je het gaat hebben. Ja. En wat bedoel je met die toon? Nou ja, heel vaak gaat het niet om de boodschap. Maar willen mensen, als ze het er niet over willen hebben, willen jou aanspreken op de toon die je inzet om het hierover te hebben. Dus met andere woorden, het is ongemakkelijk. En laten we het niet over de inhoud hebben, maar laten we het erover hebben hoe jij deze boodschap brengt. Ja, precies. Ja. En dan het woord belastingen. Je legt uit dat de Surinaamse Nederlanders nog heel veel doekoe te goed hebben. Ja, ja. Heel veel geld. Hoe is die redenering ook alweer? Dat is ook een grap die ik gebruik. Maar wat ik eigenlijk ook hiermee wil zeggen is, als ik het woord doekoe laat vallen, dan weet heel Nederland waar ik het over heb inmiddels. Omdat het in de dikke Van Dalen staat. En dat is eigenlijk het bewijs dat het ook de doorwerking van dat koloniale verleden vandaag de dag nog steeds aan de gang is. Ja, ja, ja. Je noemt jezelf een optelsom. Ja. Waarom ben jij een optelsom? Nou, omdat ik gemixt ben. Ik ben Nederlands en Surinaams. En Surinaams. Je hebt een Nederlandse moeder? Ik heb een Nederlandse moeder, ja. En dus dat vinden mensen ook al lastig, zeg maar. Dat je zeg maar gemixt bent. Maar goed, ik ben eigenlijk het bewijs dat Suriname en Nederland koloniale banden onderhouden hebben. Ja. Zo lang. Ja. Je zegt, ik ben de bewijs daarvan. Wanneer, vorig jaar zijn de excuses aangeboden. Hè? Ja. Wat moet er nog gebeuren, vind jij? Zodat we het er helemaal niet meer over hoeven te hebben, Jeffrey. Ja, dat is het erge dat we het er nog steeds over moeten hebben. Omdat er ook nog steeds een soort ongelijkheid is. Omdat er ook nog steeds niet op een goede manier hiermee wordt omgegaan. En dat zit hem dus dat we eigenlijk, ja, we moeten hier op een normale manier over kunnen praten. En dat is gewoon heel erg moeilijk, omdat ik stel van mensen worden of boos of zitten in ontkenning. Ja. Of de toon gaat is niet goed. Is het de drijfveer voor je kunstenaarschap? Ja en nee. Ik vind het eigenlijk triest dat ik het hierover moet hebben. Want het liefst heb ik het ook over een andere grote passie van mij. Over auto's. Of over muziek. Of de combinatie daarvan. Ja, ja. En ja, het is eigenlijk te triest voor woorden. Dat je hier steeds meer mee wordt geconfronteerd. En dan voel ik wel de noodzaak om hier iets mee te doen. Eerst in boekvorm. En dan nu als cabaretier. Een boeiend en leerzaam programma. Dat vond ik het. Ik vind het erg fijn dat je hier was. Jeffrey Spalburg. Dankjewel. Steeds als ik een vreemde ben. Als ik ergens kom waar ik niemand ken. Dan droom ik altijd van hier. Steeds als ik ver weg ben. Als ik ronddol omdat ik niks herken. Verlang ik echt heel erg naar hier. Oh, naar hier ken ik iedereen. Voel ik warmte om me heen. Ben ik nooit en nimmer echt alleen. Ik voel me thuis en dat is hetgeen ik echt belangrijk vind. Ik weet dat alles hier begint. Vergeet nu even alle ruis. Hier ben ik echt thuis. Ja. Soms als ik ben verdwaald, als ik door de wereld ben ingehaald, keer ik heel graag. ik mezelf te veel mis? Als de afstand te groot geworden is, wil ik gewoon terug naar hier. Hier, oh, nou. Hier ken ik iedereen, voel ik warmte om me heen. Ben ik nooit en nimmer echt alleen. Ik voel me thuis en dat is hetgeen ik echt belangrijk vind. Ik weet dat alles hier begint. Vergeet nu even alle ruis, vergeet alle ruis. Hier zien mensen me staan. Hier kennen ze mijn naam. Hier kom ik echt vandaan. Echt thuis ben ik hier. Hier ken ik iedereen, voel ik warmte om me heen. Ben ik nooit en nimmer echt alleen. Ik voel me thuis en dat is hetgeen ik echt belangrijk vind. Ik weet dat alles hier begint. Vergeet nu even alle ruis. Hier ben ik echt thuis. Hier ken ik iedereen. Voel ik warmte om me heen. Ben ik nooit en nimmer echt alleen. Ik voel me thuis en dat is hetgeen ik echt belangrijk vind. Ik weet dat alles hier begint. Vergeet nu even alle ruis. Hier ben ik echt thuis. Bekend als liedjeschrijver voor veel andere artiesten, onder meer voor Guus Meeuwis, die me afgelopen zaterdag weer overrompelde met zijn groots, met een zachte G, maar dat terzijde. Dit was Jan-Willem Roy, Eindhovenaar van geboorte. Heerlijk nieuw liedje, vind ik. Het heet Echt Thuis. DNA van een BN'er. René Appel. Jarenlang was ze vrijwel alleen op de radio te bewonderen, op deze zender, in het programma Spraakmakers. Maar ze is overgestapt naar NOS Sport en we horen haar niet alleen meer, maar we zien haar ook steeds vaker op televisie. De laatste weken meer dan ooit, lijkt wel. Aanleiding voor schrijver en taalwetenschapper René Appel om haar DNA te bespreken. Goedemiddag, René. Goedemiddag, Frits. Goedenavond en welkom bij de slotdag van het EK Atletiek in Rome. 2 keer goud, 3 keer zilver en 4 keer brons. Daar staat de medailleteller nu op. En daar kunnen vanavond best nog wel eens wat plakken bij komen. Het grappige is dat het stadion in Rome was het stadion waar Nederland maar nooit medailles pakte. Nee. Dat hebben we nu wel weer legd. Dat kan je wel zeggen met 9 medailles tot nu toe. Zoveel is zeker, dat dacht ik wel, ja. Ze presenteerde NOS Sport tijdens het EK Atletiek 2 weken geleden met Gregory Sedok als sidekick. Wat valt je op, René? Dat ze spreekt met een zeer heldere, opgewekte, bijna vrolijke toon. Af en toe hoor je ook de lach in haar stem. Zo, we doen nu iets leuks, we gaan iets leuks laten zien. En dat draagt ze over op die manier ook. Verder een goede intonatie, dat haar taal echt levendig maakt. En daar kunnen vanavond best nog wat plakken bij komen. Of slotdag bij het atletiek in Rome. Ten slotte heeft ze ook een mooie rollende R. Is dit typerend eigenlijk aan hoe jij bent? Nou, ik ben wel heel nieuwsgierig. Ja. En ik zie ook wel. Nu noem je dat dan observeren. Dan zie je gewoon veel. En ik heb ook wel de behoefte om het al te delen met anderen, ja. Doet je dat nog steeds eigenlijk? Regie? Nee, jou enigszins coachen? Leren? Dingen leren? Of feedback geven? Nou ja, we hebben natuurlijk wel. Het is meer inspireren nu, denk ik. Dat is inderdaad dus wat ik allemaal heb gedaan. En ook wel de vergankelijkheid van veel programma's. December vorig jaar werd ze geïnterviewd door Margreet Rijntjes in de perstribune op deze zender om te praten over haar vertrek bij het programma Spraakmakers. Waarom koos je deze fragment? Omdat die 3 stukjes te goed laten horen dat ze altijd kiest voor het, of probeert te kiezen in ieder geval, voor het veelzeggendste woord, het beste woord. Hè? Zoals te delen met anderen. Ja, nu noem je dat observeren. Dus delen met anderen, dat is niet voldoende. Observeren, daar gaat het om. En meer inspireren, denk ik. Dat denk ze. En dat is dan ook het correcte woord. En het laatste voorbeeld, hoe zeg je dat? De vergankelijkheid van veel programma's. Dan komt ze op dat mooie woord, vergankelijkheid. Dat beetje extra, dat vind ik heel fijn. En dat gebeurde eigenlijk steeds minder. Ja. Ja, wel anders nu er ook webcams in de studio hangen. Want dan zie je ook in 1 keer radiofragmenten van bijvoorbeeld jouw, of nu niet meer jouw programma, maar van Spraakmakers bijvoorbeeld bij 1Vandaag of bij andere precies. plekken. Ja, dat helpt wel. Dan wel iets, maar Maar toch is de impact nog anders. Ja. Ja. Ja. Ja, een stukje uit BM Media Lounge van het vakblad Broadcast Magazine, waarin ze eind mei te gast was. Er komt een woord vrij vaak terug. Ja, dat is ja, hè Frits? Ja, maar ja, heel vaak. Misschien ook door de interviewer. Het komt deel door de interviewer, maar ook dat zij op die manier, via dat ja, dat niet alleen als een soort bevestiging functioneert, maar ook door dat wederzijds ja zeggen, bestendig je de relatie tussen de interviewer en de interviewster. Een minimale respons wordt het wel genoemd. Dit dus niet een letterlijke betekenis heeft, maar wel een sociale betekenis in het taalverkeer. Mijn aandacht gaat zich ook wel wat verleggen. En dat vind ik heel leuk, om ook weer op een heel ander gebied heel veel te lezen en te leren kennen en te weten te komen. Dus ik moet me wel weer even goed gaan inlezen. Maar op zich die sport-minded, dus de sportmentaliteit en het gevoel bij de sport en het snappen van de sport, moet je denk ik ook wel hebben. Ja, toen voelde ik zo'n kick, want dan moet je alles omgooien, schakelen, improviseren. En dacht ik, ja, dit wil ik gewoon weer meer gaan voelen. Ja, komt ook uit BM Media Lounge. Ik weet niet zo goed wat je hiermee wil. Heel vaak komt bij haar, en dit zijn er maar een paar enkele fragmenten, de zogenaamde retorische drieslag voor. Dan geeft ze drie voorbeelden. Hè? Dus bij sportminded gaat het erom de sportmentaliteit, het gevoel bij de sport en het snappen van de sport. En ze zegt ook ergens heel veel te lezen, te leren kennen en te weten te komen. Het is zelfs zo dat soms twee van die drie begrippen elkaar bijna helemaal overlappen, bijna hetzelfde zeggen. Maar ze zoekt steeds naar die drieslag. Het maakt de taal krachtig. Het maakt de taal krachtig en overtuigend ook. Affiniteit met sport, dat weten de mensen die jou kennen. Dat heb jij natuurlijk, vervent skier, vervent hockeyer. Volgens mij zelfs ook nog coach van het hockeyteam van je dochter. Niet meer, mocht niet meer. Oh, mocht niet meer? Nee, ze was er wel klaar mee. Was helemaal blij. Een van de discussies ook, meneer De Hoopscheffer, is of je dit regionaal kunt beslissen of dat landelijk aangestuurd moet worden. Hoe zat u daarin? Ja, onder meer uit Tijd voor Max van begin dit jaar en Spraakmakers eind 2021. Waarom wilde je dit laten horen, René? Om een paar echt hedendaagse uitdrukkingen nog eens te laten horen. Ze spreekt echt de taal van nu, zou je kunnen zeggen. Hè? Zoals ergens klaar mee zijn. En dat betekent natuurlijk niet iets af hebben, maar ergens genoeg van hebben. En je hoorde dat maar heel kort helemaal blij zijn. Dat helemaal. En dat helemaal heeft een enorme opwas gemaakt, dat bijwoordje. Zo? Zoals je vaak hoort, dat mensen zeggen helemaal goed. En ik vind het helemaal leuk. Nee, ik vind het erg leuk of ontzettend leuk. Nee, helemaal leuk. Dat is het. En ergens instaan. Dat gebruikt ze ook in dat laatste stukje. En dat is natuurlijk niet in de modder staan of in het water staan. Nee, dat is een mening ergens over hebben. Dat is figuurlijk. Dat is figuurlijk, ja. Ja. Eindelijk de grote blijdschap kunnen wij meedelen dat wij een minister van oplossingen hebben. En die gaan we ook de komende minuten bekendmaken. U heeft dat, als u het volgt, de afgelopen tijd wel meegekregen, dat er vanuit luisteraars en vanuit gasten allerlei mensen zijn aangedragen waarvan zegt, nou, die zijn in staat om op een hele goede, creatieve manier en ook heel praktisch gericht oplossingen te vinden voor maatschappelijke problemen waar we allemaal al langer last van hebben. Uit Spraakmakers, eind 2021, zeg het maar, René. Eerst even een klein dingetje weer. Dat heeft u misschien meegekregen. Vroeger kreeg je een boterham mee van je ouders. Weer dat figuurlijke, hè? Maar nu is het iets, heb je wel gehoord. De taalverandering. Maar daar wilde ik het eigenlijk niet over. Ik wil het hier over het tempo hebben. Ze heeft namelijk een behoorlijk hoog spreektempo. Van bijna, dit stukje, 4 woorden per seconde. En ik heb het van jou ook wel eens gemeten, en van mezelf en van meerdere mensen. Wij zitten op ongeveer de 3 woorden per seconde. En dus je wil zeggen dat Guylaine Plag sneller praat dan ik? Ja, Frits, je verliest het gewoon van Guylaine Plag. Ja, het is een hard feit. Je moet ermee leren leven. Ik ga ermee om. Want 3 woorden per seconde, vlak na dit stukje, dan spreekt ze Jasper van Kuik, die voorzitter van een commissie die is beoordeeld. En die had ook keurig 3 woorden per seconde ongeveer. Dus zij zit daarboven, maar nogmaals, wel steeds heel duidelijk. We hadden het op een hele oude goochelaar, waar ik zelf ook nog nooit van had gehoord. En zo waren Suske en Wiske dus een duo gaan vormen, waar heel veel verhalen over zijn geschreven. Dat is uit Spraakmakers, voorjaar 2020. Een uitgelicht, een talkshow uit 2021, gemaakt door studentenjournalistiek van Hogeschool Windesheim. Ik heb